ملعو معتبر چې په کشرانو باندې روب و حیمتی دا چه ڈل و دولی نویلا معتبر آن چه دانی معتبر گردولی هم دا کبوری کرو زانی لوی گردنی دا قوم دا شویب علیہ السلام نا دا قوم دا دا خامکا او بشد ممتا یه شویبا آغا چی مومنان دی سرستار بین قریتی نا دا کریف پلنا اول تعودن نفی ملتنا سورة الابراهیم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم هر وقت دا ویلی شوی خواب اوشڑو بمتا چل را دا سوک اخبرینا دا ملک نزل بدر ملک یا شیبتا سی زبن پدین سور بر اسرائیل کی اتیائیم کیو انفال درشم کی پیغمبر علیہ السلام دا شڑو تدبیر شروع اولا تعودن فی ملتنا او یا بشی پدین زمان کین نو ویلا شعیب علیہ السلام اگر چیو منگا بدگنون کی نبیاب ہم جشتره یو شعیب بدگنین دوسنگ بارلی جی کاری ہیم دا قائده دا که باب و بحنیفه با قرآن پویدلو احداب با قرآن پویگی ناوی کلی چه مکروح مطلقا ذکر شی نو مکروح تحریبی تینا برا جی قرآن هم داوی کاری ہیم سبان اچھے مکروح ہے گرم کنمور پر لڑت میں سبت میں نے کاری ہی اصور بر اسرائیل کی مرہ مکروح ہے دیر خیستہ کوئی گی فکر آگا تو کدا کار بھو کو یقیناً جوڑ بکو پالا بانی در ہو کو کشر امنگ واپس شو فی بلتی کم ساسی دین تا پس داغین چھ بچ کریو اللہ منگ اخلاص کریو اللہ منگ دینن د سره هډو پلاس کړیو دا ول نه مونږینه او د دې وراسه بغلرا یاد دې جایز ان او د بیا چې شومګه فریدین کی الا ایشا لا استثناء من پتی مگر ها کای الله چفق شی درب زمګه کی گیا چفق شی درب زمګه الله بزنګ امداد او سی ربنا کل شاین علم توان لري رب زمون دارشی دا پوئین فراخ دارشی دا رلی من توان لري دارشی دا پوئین علا کل شئی ناری اللہ منگزار سفارو چی رب زمونگا دین اے اللہ فیصلو کی تربن زمونگا تربن دا قوم زمون بلحق پورا او تا یہ بہتر دا فیصلتا ان کو نم اوکو ردید من اشکال واری دیگی سنگ دیو خطاب و کرشویب علیہ السلام کا جو آفز شان کو کفر کی خبر امان پیلی حلن کی شویب علیہ السلام خمخ کی کفر کی نو انبیاء معصوم دی آبشور عالم بسائل و راجی کی لگی دارن امام راجی لکی رحبہ اللہ تمام مفسرین لکھی مولا علی قاری لکھی شرح فقہ اکبر مولا مرقات کیوں انبیاء معصوم قبل النبوت بعد النبوت کبائر صغائرنا خصوصا کفر و شرکنا نظر تشری وقت کی کفر کی و ذکر آوی دین خو کفر ہوگا مصبہ دا سوال داغی جواب یو دکه انبیاء کو نو پا دین دا دوی کی چریو انبیاء کو معصوم دی خصوصا دا کفر دا یو ومانا جدا او پمانا د سوار لکه سوره الیاسین یو کم سلوختم کی هذا تل عجون القدیم اوگر دی پشان بسن پخوانے وجوری اوسانی پخوانے تا کونتیل شی ایو تن تپوس کرو چرا رمضان پکم دیکھتا ہے نوی دیدار پسو پخوانے سپوگمین تکاری بجر روان دا اگر خان مولار حتی جی قتل او خسریده نو غیم نکره و بچه و سر غیم نکره موافظ راگه خلا بادری بیانه که در رمضان نقبیله خلاص کنه ای ارکا رمضان در گنیا در لویسته معالی و طویل ولا حول ولا قوت درست خرده ما سویل و دیسو که یا ولا حول ولا قوت امیم و سرسنه مجده نو پا مانا نسوارا سرشو او را بانی کوشی تاریبا نو شو مونگا پا دین کی پا دین داری کی ان عود فیها ندی مناسب مونگا رچی شو مونگا پا دی دین کی سوارا مانا شو کنا شو پا دی دین کی بیا یا دویم جواب عرب تغلیبا ہوئی مراد د دین قوم دی دغه قوم مخکې سم بشر کیو اور باندې خوش مراد قوم دی نو ستانه په باندې د سوار سره او د سوار سره خدا لازم نه چې مخکې بدین کی کنه اور باندې خوش عاد سره دا لازم دویلا موتبر آچی کپری کرو دخون ددنان لئیری تبادو شویبن کچری تاسی تابی شوید شویب نتاسی مشی پدغوخ کتاوانیان دفلاد دیکھ طریقہ بسیشی دفاتشی دویم دا وزشڑی پردول بی یوار تکول بی کلم یو میدان کلتر تکوئی برای بچی با دفاتشی اچر سی چر دروانو ورپسی سویم دولار کی قائده پرتوا چنسی بی دفع سواوڑی دا خدا پروانه گی کن نزویم اون آگر آولی که دا قائده اوچه تک لماشمانو که فاده بی کن خول اکرام مده ورپسی راو کردی دو یو دو دری تک ایده ندری کستا مورد دا سیده سی دا او مرزو دا چی چاپ اللاس که عویسته نکور پسی دون شویده این تمام امرد مسافرهی نو تاسی بتاوانیان چه کور با بیا نبینه نوانی ولدیو لرا رب رفی زندلی رایش فاتمو زندلی منگوال خودیدل زکا پیو خودیدل دو شدیو پا کورو رو کلو که سر رگون پڑ بکی پراتا آگسان چه دروگی ویوی پشوئی با کالم یغنو فی تاب ویل چه دسر نا آباد نو پا دیکین غینا ودریدل تاب وید چه ده سر نا ودریدلی ندی پدیزه اکیم تبویش دل ده سر نا ٹوکیدلی امو دا چه اللہ نیس نابود کیو قتل کلا چه زندلی راغلی وی کوٹی کی بخوا نا پتل لگی دا ملک حوار کو دا چه اللہ دل وروس کچ راغلی وی آر سران شوار ترکی کی چراغلی وا کلی او چی بیازن دلی نباز دوری سننو ازاری تلوگو داغا وقت داغا بدبخت نا انترویو آگستا زندلی چی که دلی تکب دی اگوی ما دوڑی خوڑلی ویرو جانو جبنی لداغا شکن اللہ آگو اخبار والا تن انترویو آگستا نا دی ما ناشتا گولا مرو جنو نماز بیا اوس یې د بیمار مو باندې دی بیا او باندې شو نو خو خره یې سین خدای الذين كذبوا شعيبا او كسان چې درو جن ګرځولې شعيب لرا درو غوي شو دي تاوانيان واوري دو دوینان ابي به اخما دا طارت زور نه ودا ستان چې اوري قوم ټول اوري نا اوري لقد اغلقتكم يقينا امر سلطاستا او کبر درام زبا رسالات جواب و نصحت لکم او خیرخواهی استاسین خیرخواهی بکڑی و استاسین دسرنگی در دمجن شم و قوم کافیرم سرنگی دمجن شم ما اخفل حق ادا کرده دنوست تاسی نمانم و ما بکت علیکم السبا والاوز نبی اسبان و جرل نزبکی و جرل نا برا خلقو جرل نخبتا اور دې لګلې مونږه پیسې لیکین من نبیین اس پیغمبر الا اگر نیولې دې مونږ کلیواله بلواسا پتاوان وذر او په مصیبت سوره بقره 212 کې استاد څه خیال دې مونږ جنت ته لاړ شو دغه سی پیغام ارته مونږ دیر تارے دراؤن چھلیو آجزیو کی اللہ تا انام دو سرویتن کیونے ولی ماجزی نتولا سم مبدلنا بیانی راوڑن چکل دیو آجزشو سییتا قزید مصیبت الحسنتا خوشالی رسولت سختیا نسی اسانتی آئی رسولت اکیا مال عسر یسرہ امتحان دا مصیبت دا رست و خوشحالی حتی ترغی عفو چی دیو مسشو یا عفو مانا چی دیرشو پا مال و پا اولاد کین عفا یا عفو دیر لکا حدیث کی رازی اعفو اللحا اگا وقتیو چی کلا دیرشی گیر دیر کپری گیر ارخو کتا ازوڑن دگا پریگ دا کتا ازوڑا نکا حدیثی خدا را دی کورای پریگ دا نسمانا کٹی کن زوڑن دیکھا نزوڑن دکھا مئی دی اللہ پریتی کٹ کول دا پیغمبر را ثابت تی کن میسوا کی کیف دو چاڑا بانی گیری تای چاڑای شیو تریویزی کی جکم روایت پیش کئی نو ایوان تریویزی سنت پیش کئی چی دا اطراف نو دائی آجستل دیسیٹ نو دیسیٹ دا ایوان تریویزی سنت ذکر کئی چی دا ثابت ننی سنت صحیح ننی لازر اوبر رضی اللہ تعالیٰ نو دا مروی دی حائی دوران کی دا احرام نو دوتر دا پارمین لاز دا چکو بل ټیم کې شرط تر صحابو نه ده ثابت نو پریګې دا پریګې دا خپل ټول پریګې دا جوړ نه یې مردان کې چې بلدي سو اسرائیلو مې به څه سره نو پیرا ملاقات وشو صدر دې دې باندې اړو ته توګي را خبر برابر و بلان دې توشي و بلان دې دغه ته رسېږي چې شوی درس دې ګډا مودولین په خبر کوم امیر در خدا خبایی که دیر سکار اباکی وزی من تیریو اول پینا پیجاندلم یا رستو پیجاندلم وی پیجاندلم وفا حلالی حبر داری کرون باتی شو بچی او بی کتل آغا مراوی سر پورا شو امیر کتل کو ما قائی ممانا ار خوکت ای بریگی بہت دشینو بس لکم دارد تبریگی در کتی و دمانی زیر اولا ام دکر الله اکبر هر مدد تم نه اخو وقالو چې خمالات نو وي اور تکلیف راغل غریبی تیر شو نه بری خپل ځان چې مال دې څه شو یې رنه ده څنګه هر تیر ده وقالو نو وی قد مسا یقرن سیدیو مشران زمان تا ذرا ابو شیوتو دا وصر را او خوشالی دا فا عدد تا زمانین خلال دا کلخکتا و کلبا دولی والمنگیو در باختتن ناگاہ ناسا تا او دیو او دیو لای شرون نکوئی گی دیو نکوئی اولائی که کل عراب شعورم بندی ود سارو مندکیو نکوئی گی ولو ان احل القرآن نکا کلو والا جیبان راوڑے بین سور مائدہ پین سڑکیم ترشی واتقاو اوزان بچکڑیو مناہیو دا اللہ نا دونچی منکڑی بی اللہ خامخا پرانیسے بے مونگا پریبانی برکاتی من السوائی والاوز اوا خیر دبرا وقتنا برکتور برا وقتنا اللہ وی دکا برکت آجون کے دے اللہ تبارک اللذی رزل الفرقہ تبارک اللذی بیدی امر تبارک اللہ احسر الخالقین برکت آجون کے پارشی کی یو اللہ دانا چی پیر سیب لاس بوئی نو برکت سنو خلاسم لاس بوئی لکن او پیر سیب چی پنی خلو کلاڑی کمو لکن جسم داخلی ایڈک کی برکتی او دے تیرے او دے اپن دے دوڑی تینو سنگی دارنگ لبرکت لگ شیر اللہ دیرو تورو سی دارنگ لبرکت مال دی پدینو لکن دا برکتی شدک آج رڈی سیب آلی نبی علیہ السلام او بنیشت صحابوی او بنیشت لگے لگے راٹھولی پر اللہ سے بکیر دو دلو کبا دے زیون انداز روانے لکے دا خواری صحابوی سارمیوں پر خمارت گا ممتا خدا نشت سے کوپڑی ری دیکھنا خدا خوشیارا زیگی تو بنی اور لوخی ممتا بومس کر خبی سیرا دعوی موجود خدا پیغمبر اختیار کی نو اکھر چھے اللہ بڑی اللہ تو دعاو کی ارسوشی لگا روٹھائی دا ارسول ترسی برکت آجون کی ری اللہ دانشوے بے برکت افلان قریبت تعجیم دا خاص دا اللہ سا بل جاتے نشوے لیکن قذب مقدیو دروہ احکاب زبابانین اولی و منگیو لرا پس وفدارا چه همیشه کولو حرام تو گو با سببیه ما مصدری کارو مزاری بنده دوام استبرا و سبب دا همیشه کولو دادوی کفر و شرک لرام اخ آمین اهل القرآن آیا بی خوف کی گی بی یری کی گی کلو والا شراب شریوتا ان مصبتا دراتلو ندیوتا دا عذاب زمن دشپی ددین بے خوف ری بے یری ری یا منفی کا شراب نشریوتا عذاب زمن بیاتا پشپا کی انی دشپی وهم اکچوینیو نائبون وی بریو کونا یا آیاتونو کی تامیم دے یعنی عذاب دا اللہ نا حصوک نشی بچ کے دیں تابین دیں او آمینہ آیا بے خوف ری بی یری ری کلو والا چراب شری تازازم زوحا غرب کی غرمی وهم یلابون او دیو ابس لو بے کون کی کرکٹ کی اور ایک دبی ہونی چاہیے افا امنو مکر اللہ آیا بے خوف شوی دی دا عذاب دا اللہ نا عملا قولا صورتا عمل دا سکی چھتو ایسن نشتے تپوسی سوکشتا دینا نا نا خاما خبر تپوس کو خبر دا سکی چھتو ایسوکتے نا تپوس نکی وہ سوئی ویل چه ستاسی بارا که منگ اللہ و پیغمبرم دنیا کی تپوس نشی کرو چه منگ دل تسکو آبا کی مائی داسی مخ کی مشاویلی چونی سی پتا برکنی اللہ داسی متکبرین نبی خوف حکیگی دا عذاب دا اللہ نمگر قوم تاوانی بیغل و روانی ویل دمیونی سی سردلانی ویو قدب النواسی و الاخدام کتا برا بزارس حدیث کرادی و مرافقان روان بای پولیس راک بانی لارا با قبوشی گره و چروس کی روانی ایک دم بسردلانی بولی او گورا دنیا کری دوکا کولا صورت دا دوکی دیولی دلو او سی پتا بانی دی آنجان اس پتا بانی دی روان بای کلالی بحدیث کرادی گونڈی بلگی دی رب دیوونی شخکتا و سردلان دی لکه ساروی شی سردلان دی اللہ اولم یهدی للذین آئین نی بیان کری آو کسارو تان یری سور الارد چی وائلی ستزمکا بین باریا اہلیان پس دو مشرانونا احد ندی انی لائق خلقونا مشران مشر لائقو اغلاڑ ده تمال پاتشو داورتا ندی بیان شوی یا ندی خکار شوی یا ندی کوا شوی لفت حق رتراڑا دا تمال ده قرآن آئی ندی بیان کری انبیاؤ ندی بیان کری علماؤ ندی بیان کری قرآن ندی بیان کری اللہ ندی بیان کری اللہ نشاؤ تشر رضاو شید بند اصاب داو نو برسو مندیو تازاب بی زنوبیم پا سبب دا جرمونو دادوی اولم یحدی دا پارا سوره انام وش پیتم یوصل و درشم عنکبوت اتا تیا امراد یوصل لسم دا کلو والدی اگو رکنے دیده کشوکو اندوان نو سیدت دیده کشوکو سیکان نو سیدت دیده کشوکو انگریزان نو سیدلو ستاسی بری پولو نبانی گرده برا گرم تلاشی دی اندوان پولو ننوی آثار قدیم او کو رینه دی دا کلو والدی اگو سنتا کرو بیانان متعبانی من انبائیان دا خبرون دادینان او یقینان دا غریونی تا رسولون پیغمبران دادی بالبینات پسرگن درائیون ننو دیو چی ایمان راوڑے بیمان پس سبب داگی چی دروغ ویریو پخوا یو مانا بیمان پاگا مسلی چی دروغ ویریو پی پخوا دارن لاللان یعنی اغا لوز دا بندگی رئی لکا سور عراف 172 کی مرازی پاغسو چی درو ویلدیو من قبلو پخوان چیو مخی اغا لوز دا بندگی رئی کدارکا یدبا اللہ وعلا قلوب الكاتین الستو بربکم دائی وطنو ویلی ورسر روان دارنگی بہر لگے اللہ بزنون دا کاتیرون من مخ کی بارا کڑی وان چه رسوت اللہ تا کئی پی دیوار دا مؤثر نور مہر لگی دلیو فسبب دا کفر دلی او منگا غانسیل زکر کڑی وان دا شیخ الاسلام او بیا بین مندو دیر دا دوینا من آہدین پابند لوز پلوز بانی یقینا بیا بین مندو دیر دا دوینا خواب خواب باس اونکی دلوز نا فرمان اب یاوی باس دا او بیرگل پس دینا موسا بی آیاتینا سرد آیاتونو زمانگی سرد حکمونو بلو دو سرد حکمونو بلو را فراون تا و ملعی اوڈلی داری تا ملع مانا موکرم فاظلمو بیها نظلمو کردیو بیها زمان پایاتونو انکاری کنو گورا سرنگی شو انجام دا مفسرینو اویل موسیٰ اے فراؤنا فراؤن اوی اس مرد نوز بای یا فراؤن بانا یا فراؤن انکا مذکورا دا زورنی دا پارا یا استیمالی یا دا حسرت و دا افسوز دا پارا یا قومی نبی علیہ السلام او یخ شوئی دا دورا دی دارنگلا یا استیوالی گی دا پارا دا حکایت سنگلی کلو اغسر آگلی لاری اگر دا سی خبر ویلی آغاز کی لکلی ارکر پلانی تنی دا سوائے حاضری ونا خونی او نیدا ناروان کلا یا استیباری کی دا دعا دا فریا ایوہ النبی یا استیباری کی دا فارد توجو یا ایوہ اللذی دا ایوہ ایبان والا رکت توجو خکن اے فراونا یزنندو استاد رب العالمین راغلیم اللہ جواب میں دست راوڑا حقیق دا قرآن کمال تبورا حقیق فماند جدیر سر او علا فماند باسر لائق دی بی اللہ اقول چونو ایمان پا اللہ بانی مگر مناسب خبران یا حقیق دا مبتدا ما بعد ولا خبر دی یا دا صفت دا رسول دی صلائق پیغمبر ایمان او پا دی مسئلہ را لگلے چونو ایم پا اللہ مگر مناسب خبران خبر بانی دوشن یا دا حقیق پا باند لائق او لائق دی پا اللہ بانی چیزی زبنو آیم پا اللہ بانی مگر مناسب خبران سن مناسب خبر یا لائق پا خفل بانی در لائق پیغمبر یما صفت در بی کئی لائق یم دا اللہ پا بارکیم چونو ایم پا اللہ بانی مگر مناسب خبران یا لائق پا ماند حرسلاک اوزو حرسناک یم چونو ایم پا اللہ بانی مگر مناسب خبران اگر پران تاڑی راڑی دا جوابی رو کلیم دیش اجبال و مخی اوس وقال ابو سایا فراون اوسی تفصیل کئی بادل اجبال تسلید ودی واقع بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دلوت علیہ السلام واقع ذکر کا اتباع دمان در اللہ دوی میں داوی دفا دا تسلید او گورا موسیٰ مقابلہ کڑیوان در فراون بچ میں کو دا باچانا دارن لستا مقابلہ کی بھی باچان کسا دو گورا خیصر دو گورا مکی والا دو گورا او دا موسیٰ بھی امداد کر استا بھم کم تسلید خبکی گا باغا تکلیفون او پتا بھم یو سن دیر سای دا موسیٰ را اسلام آتی نکر کر زکا اصالی کوئی نفروشیم اگر نقد دو عالم بدهن با احادیثی زی احادیثی محمد عربی دا خرسون کتبا عالم را تلاس خلاس رکی ویو حدیث دا احادیث دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دکندار میں دکنداری نے بولو اللہ با وے ما خبر چې الله مناسب حجې ته کو وی چې لنداغره انت سبي بينه تن کو سرګند رايو په دلیل سره بي بينه تن په دلیل سره بي دلیل خبر نه کو دراستا شنن صد پار راغلي فارسل ماي بني اسرائيل ارسل مانا خوشي کول ارسل نشياطي شتره قران کې کنه تعوذهم عزا گوتی و تورکی نو ارسل نا معنا خوشی کول ارسل نا ریا بادو میں بھی خوشی کول اللہ غل ناشی خوشی دین خبر کی گی تو شیطان داشی گوتا و تورکی چلو اس نے چھو نو په من باندې شي خبره د بیا درا وې کوي دای مې لري او دای ما ورې لري کنده خبره کړې ده او وا وې کنده ورو ورو پسې زیاته یو چې یو وین په لور پسې له ونه کې نور مته نه په لور پسې نور مته چې خبره زه ته رسیږي خلک وای چې رښتیا راځي د روغ دنیا ور کړی ایو سره یو ویل نوکری کوم مزدوری کوم ای سمنالم تش جوڑے برا تاک پخیٹے فکال کی یو درو بویم کور رانو مایو تنو مالدارو ناغوی چوی اصل درو بوایا تو بسو را ویانا تو غریب سڑے مسال للانجی نشم کور لیکل برا سرو کی جی پما بسال لنی لکوس یا بیشان تر ایتا نکی ویلی کرو که کمپرشن پمون سرنی چاڑا بگیتا ماندی مکو سمیو ماندی وسید لکه غلام چې وی خپل کتابت لیکل رسول الله صلی الله علیه و سلم زور ور سره زما وسوب نه مانی سید لیکل شړې تلې سوخ بار راځي نو چې ډېر لوی بانداري نوکر خدا وسی خپل کسي او ډریوري خپل کسي کول کېدل نه ناشي زه غیرتو وینځه ویزما نیکر روان دی استقبال لیتا میں صحیح دی وہ خودیر شوئے خبر ہوئی ہے رو جل تلاڑ ماغوی سنگا اور حلا سنگا وی خیر دیکھو مرے چی چل دی ویرا بیگم سے اگر اگر تو بیگم ہوئی گا دنور دفج خزر ہوندکی ویرا رب علا شوئے دی مای چې دې خبر کوم چې احتیاط وکړي اولان دل اسکی او دغه تنو واشي ټول مې واشي خو یو څه ورو پتا راځي دی مدا یو ته لین کې واچو چې احتیاط وکړي نو مالا سره ورما نه لسه هېري چې لسه هېري نو سیر په من راړو کې چې زین مینه برابر کوم ملمانه وي او بلنې سره نه لوسنګ سره څنګه وې خو وو وې ولې وې لکه یې شوې خدای مو به وکړه را مړه سره هم مخ کې راځه سره تورې یې خېره په یې راګره او خدای مو به وکړه ما چې شپه شوې د اندرو باندې لکه یې دلاس کړې نه اټس ته یو غرم راځي قرآن شو دار لا خلق دوی دی بلاجی او دوی مې رانه مسته نه ته الله دې هر کړه په موږ ته دوه ځای ورو جن نه هغه دا کاغذ ما ته دوی چکار کیو درو په کور رانو کور وران کو ساده واچو ولا درو وې کور را نه کنه ما کور را نه بارسل معنا خوشی کول خوشی کړه با سرا بری اسرائیل خوشی کړه با ته بری اسرائیل چې د دین بیان وکړو دا دې د قوم بچاو یو دے پا قوم سا عصبیت را بس یو ننگ دے دا پارا غیرت دے چه قوم بی بیدی نئی کنی دا جائز یو دا قوم منا جائز را که خدو سرا ننگ قوم چه دی بلن کمزور نشین دا عصبیت دا نمنو نویلہ کشریت راغلی پا دلیل نفیش کا بیہا دا دلیل پا دی دلیل سرا کجیت دلیشتی نونا تبی او دولا سا انسا دلاس کل ناگها دا انسا صوبان اجدها و سرگند لوی بار تاها شلم آیات نبل لسم آیات تاسر وڑو کانها جانم والا مدبران تا بے چرا نرے مار دین دلتا وی نرے مار دین او دلتا وی اجدہا دا غٹ خا مار دین سب اتلا انا کیا وہ بوجہ دل منگوائیو تزاد نشتر پا وقت د مبالغې کې غټ کار مقابله کې په وقت د مقابله کې بغټ کار کیدو سوغان او په منډه کې وسو په شان د نری مال بزیدو چمچمان نو سمان خپلو ته نری شه او دشمن ته ازمری شه اشد او علی الکفار رحما او بینهم مقابله ترالی پریتی تاوتا اک حدیث کی راضی صورت دا تکبر دشمن مخی یاد کرے گا نا بل جگی جائز ملے پریتی تاوتا وزان نیر نیتا حج تجیزی ہو سم اگا عمل اللہ تخصن دے اجیان پالوانی کئی اگر کا کور کے منگ کورے نہیں پردو رے والتا ہوگی ہوئی پالوانی کی ولی دشمن دخکارشی جی غریبی او لگه گوره کمزوری کڑی نیدی زور او سم آخره دو سم داشه او که که ایسم نخوری وچه بار تراوزی بریتی وڑی کتاو که حلکه شد دو مخی بیا پڑلی دی که دشمن با خپشی دوست با خوشالشی درمان اوی اخو لاس بل را ناگها داو بیدا ام سپیل لین ناظرین دپارد کتون کو سپیل بلاکی والو سپیل تاکرو جو بایدا سوره نبر دونس بایات من غیر سو گوریس بیماری پی نواز بغیر دبن بلاکی والو اللہ دعوی موجودہ دویل بو تبرد قول ده فراغو ندا جادو ده خواب خالا جادو کرده کوام اکلک بولا ده بولا خواب خیراد واری ده اراده لری این یو خریده کوم چهو شریطا سیده من ارد کوم ده ملک ستاشن چی می سرده وازا تابون نتا سی سو خود کوئی باتا سو کم کوئی تا چی بات سو کم ستاشی سر آئیدام او ګور بلکی سم دا ویلو کنه تاسو سره ایدان اولکی الیه کتابن کریم دسته خدای کریم راغله او دا قاسمی وی کریم انا محرم بینه غلط شری نه رالی کنه لکه صبر وکړه مور زده دی الله ایو خرجا کو عام مؤمن راوړی قرآن 33 کیوم دی یونس 78 کی شعرا 65 کیوم دی سورۃ مومن حامین مومن رواړو یې سلیمشت وقالوا ساحر كذاب دروجن دی لوی دیر لوی دروجن بیا اوس تویش پګیشتن وقال فرعون هو فرعون ضروري پریګ دی ما نیولې وچا دا به درته ونه شړی چې جنگ کې ماشي ورک پریم دی دا پریم چی چا نه نی دا غرض دی چې ماوري دې شوګنو نه وتی دل ارض الفساد پزمکا گی ده فساد ذکر واردخیل لکی چه موسیٰ علیہ السلام با دعوت لطلو کراون تا چه کلا بے اولی دولو نا اخپل مجلس کی بطن متیع جسکت اللہ جدی یعنی دون روب داب اللہ ورکلو موسیٰ علیہ السلام اللہ او سبورا دروس فوجیان روین چه یو آواز کئی چه بیا زمگر سو تتلاشی اللہ اکبر یو چھتکے خاصکے اقتل موسیٰ وجنب موسیٰ ولیدو رب آوازیو کی ریخ پل ربتا انی اخافو وقتا مانی دو بل ربنی ولی قرآن مجھلکی نو اوزو یریگم چوران بکی دنستاسی بدل بکی اوران بکی اوخ کارا بکی پدبکا کی فساد فساد خلق بیاری قرآنے کئی بادشاہ یری کی عوام کوئی ملک چورارے کئی شڑے ساتھی بجا قالو لو قوم ویلم آرجی رستو کا رستو کا دیو آخاو رول دادا گورا سلور باری کو قرآن کمال تو گوری آڑی آڑی یو آرجی نوٹس ورطور کا ارجاہتی رجل کرچی یری زیلا بدر شدون گینٹی ٹیم دیده تبری نوٹس ورطور کا کفلن بندی نوزر دادا سورت یو دوین دری جان لالت ورطور کئی اے منلا سکینا نو خرد جوسی او والی بکودا فیو دی بناش کون دی کفلن دا آدیانے مسلمان شو دوبارا اغیو عالم تواقی بیانولا چه افسوس دی داسی حق دین ما عرص اولی دل قادیانت کسا خلق دوباره مسلمانی که زکت دی اغا بیدینی خیولی دل و دیو اس تنظیم دا جو اکڑه دی چه سوک مسلمانی که نروجی بزور آباد و یو کال زو خزا مال دا دی بنگلی اختیار بات راکلو دا دی وزیر مدلی کل کسانی وزر کسان سوریان بیدی نشکتنی ریمون تر خزی کم خزاری بس بنگلا موٹر سوشی بیسی بیدور بیسر را نمولی نبی علی اسلام نویلی شده دو خطری دی خزا دیتنا دمار سار با کافیری ماخام و مسلمانی وی خود دین بخصی که دنیا کٹولا دنیا دلگر کئی مچوانلی دین بدلنی اللہ دیدر استقامت نسی نولالت و تولکا درین آرجی و آقا محلت ورکا دتا او رو دتا یہ لگ محلت ورکا او کلک ملیان ہوگونا ملا والے کی گی پا ملا والے ملیان ورلو دتا او را بانی کوئشن آو شیاشی ملیان ورکاو دی چی دوکی موکیو کی دل تگرد شیال تگرد امداری اولاد دی داشت خبریو کی جتو دوریا دلو شیخ القرآن رحمه الله شاهد شیخ دوان دی الله او ابل عالم وفات دی نوین عالم مرگرس اغی و عالم را لگلو اغیر مولا وفنی جیتا لارشا او شاہر ریشن بند تی او شریعت بودا شیخ بداو دادا غرصو شیبات دی حکمت کی ایسان در آکرین مجیزا دبا اولم چما تر توجیر کتے حقیم در چانیشا لازم متیوی نوشی اور دولت آل تاوی لار بندک افسران دا آلو او دا عالیم هم بیار آلو ویچی اغا اوزوی دوسی کولا اوزو ویدیو اتوی دید اللہ دی غر کن اولو گرام شیف اتوان تا من تنوی ایر شریعت دا پارا بند کن تو اوزوی چو ویو پاگر یا اللہ را کی ما تیدا چکل ما تسف اتو ابرا او در افسران دا آلو ویتای سر مساکرات کرو شاپور شیخ رحمه اللہ مشران زمدہ شو الحمدللہ سم الحمدللہ داشو غریدیو پیش کی ویتای سر خبری کرو ودمکا ناسو داشو دوڑا شیخان او دا عوام تینا کرو لار بند شاپور شیخ ودوی کتاز پتش سلی منسلیتن بند دی دو کانی دبرانا وزو شایر ریشم ببند دیستا دیبلاری بیا کولا شاپور ویر کو حق آورد ویتای سر مذاکرات کو لگ دی افوا جواد ترانیز دیشی شاگر شیخ ہوئے نا در موچان اوزما بدنا میں دیجی کی باس را خبر کے دا خلق و طولا و دیجی کی راست مذاکرات بدل دکی اوز در جواد واقع کوٹی دمکی بیا و خلق دوئی چیزوں نے پیشی ایرست من بدنا میں سلیمان خط دیجی کی باکی دیجی اگر دوڑی تنمیست لگی تنمیست اللہ اکبر آرجی محلت و دور کا خلق و لراد سلورن اللہ آدخل ہو فی سیجن جیر تے گزرین ولی راجی نشتے فساد کی ورانے کی جیر دیں گے اولے گا فی البدائرین وخاریوں کے حاشرین جوت ان کی یادو کا چراوری تھا تبی کل ساہر العالیم ہر قسم هو عالم جادوگر خوای دی خو عالم وجاء السحرۃ قال جادوگر جادو دیا لسکسم او پټولو کې ارواح خبيصه او دارا جری ناروا نوویل اسی را بانی پردول کے سبراکی را دکنا دیو پاسی پردول لے چنو موشنو را تصورکی بنا ویبا منگ پارا را آجرن سبر زوری ساجر ہوئی انام آجر مانا انام سی انام بوی کچه رشو منگا دورا ورن نوویل آب نعامی ویلی دو ورن عام نعم او خامخا تاسبه لمن المقربين دا خلقنا جماعت ذکر شوی قالوا ورد اے موسان اما ان تلقیا یات اوبرزوا یا منگئی اوبرزوا نکین نوویل آلکو نر سڑے دی آلکو ایتو گزارو کا زمکورم چوئے جواب در اسن نظر کمزور سڑے بوزدل آول پتا منی گزار اے اوبرزوا اینو ہر کلا آلکو چی اوبرزوال سحرو آیون الناس سیروی بندواری تا اصل شیدخ کاری بلخ کاری ستر کی دسوڑی سے شی بند شی اصل لخ کاری بلخ کاری یادیو پدی کیا چولی و پاران تو پسیدل را پسیدل پارا خوبا جی گا تو بند اکری ستر کی دخل کون اوی یراو دیو لرا و راتلی اکڑا پا جادو لوی وای اکڑا من موسا تا پخبر سرکی ہوئی واہی ان الخیا ساق ولی تابع مزد بان در اللہ اور زان ساق بل اساق بل سورہ قصص کی سورہ بلاج کی دیسری ہی آسا بیا اور سوسے تھی جواب آلا اس کو مل بلیم توکو محشو افلاد افلان دولی کی اساس کې ده دا ولي کوي د محبت مقام ته خبر ورکړي اګه دوه ځاني یره دا سره را نه جنو خبر ورکړي که ته چې دا کې دا اوس کله ورکړي یو شي کله بل شي یې ساره یې کله په وخت د محبت تور وته ناګه هي دانسا تلقف غړب بکړي هغه چې دی جوړ کړی دي تل قف بیش پند هیرول لکه کله چې شړې هی رسدا کی او مجلس کې کی نه روټي باندې پند چې د ډېر او پرم کنه نه بل نبی په کې ته درې پروت او په خپل کې خو جو ازګه کلمو کې غاپونه نشته ده نو دې کلمو ته لګی تاسو می ترته بیا نه جوړي بدل ته مدار دی ورته نه او قال حق نو ثابت شو حق او بطل ما کارو یا بلو او باطل شو چې دی کول یا جوړو نو کمزور شو دا ځکه او دالیکا بدل وخت او وګرځي دی صاغرین ذلیلا او وګرځول شو سما نبی اختیار ته بے اختیار یا وجد محبت نام غلطی و تذکار اشوات تائی کو میرے زمبی کم اللہ تن بلے او غرد و علیشون جادوگر سیدہ کونکی نوویل آمن نبی رب العالمین مونگ ایمان راوڑو پر عبد مخلوقات عبد موسیٰ و دہارون حقیقت و تذکار شمونی ہو نوویل کراون آوان تم بی ایمان راوڑو تاسی پدی موسیٰ قبل ان آذن لکم مخید اجازت زمان تاسی تم تا خستاسی زور مرگره دیں یا دامانا ایمان به مراوړې وین اوسو په بادشاہ مان خو مملګه مشوره فاغست او اجازه خو مانغست یقینا دا ستاسو فریب دی چې فریب کوي تاسو فل مدینه دی بخار کی چالو نه کوي چالو نه غرض مسری جو با سید دین آرام علای خلق دین زر دے کوا بشی سلو کی خوابقا غوث بکم لا سنستاسی اخفی من خلاف عدل بدل دا مخکم دیشو اصارکون پسارکون حال تفیرشیو انما یحاربون اللہ عدل بدل اکٹریات دی آیا بن خلاف عدل بدل خیل از جس یا بن خلاف دوجی دا خلاف ستاسو دبانا دوجی دا خلاف ستاسو دبانا اب یا بمو دوڑن کم تسولی کم تاسلا اگوند نویل دلتا داوی قرآن پر جے کسوی لا ضائرا اس پروانشتا لا ضائرا اس پروانشتا ولی منگا اخفل رب تطلن کیو منقلبون گرزیدون کیو چه اللہ تا سڑے جی سوک شد اللہ ملخات کو خید و اللہ خدا کا ملخات کو خید او بد نگڑی تو سمگنا خفا نہیں دمنا او مخی من دا آیات مرادو لیا وما نقمو منهم الا ان یؤمنوا دا ایمان وجنا شدارا نبخو بګر دا چې موږ ایمان اورې پیاتون رب زمون باندې کله چې راغلم ته هر هغه زمونږ ته یې کې په موږ باندې صبر ان کړ کواله دا حدیث کې راځي تکلیف دې دبالي اے الله کمر دې الله بهتر دې نور راکې چې ژوند دې دا باندې چې ما مړ کې صبر ان کړ کواله ابو دې الله ته موږ سرت نیکانو نا مسلمین سرت ګردن نهاله چې الله دې غاړي ابو صالح علیہ السلام ابتلاګانی ذکر شو غوړي دوی ابتلاګانی مخ کی ذکر کړی دای درې و ابتلاګان دای ابتلاګانی پیرازي اته درو موسی اول معتبر قوم د فرعون نن تفریق دی موسی او قوم دغه دیو سې دو فرعون ی فسادو کی فزوکا کی و یذرک او بریگ دی تالرم و آلیہتک اوستا معبود ستا الہ آلیہتک من دے الہ مانا کی دے ابن کثیر حوالے ذکر کردی وان مانا معبود عبادت اللہ تا الہ ولی وی چو خلق دا عبادت تھی ابن کثیر دن تراغیستی نور مفسیری دن راغیستی یو مانا زکا چی فراون دا سور عبادت کونو سور برجنو آغا دا غوا پشکنو دا غوا عبادتی کونو نو بریگ دیتا اوستا دا غوا لکی اندوان آیو مانا دا بریگ دیتا او بندگیریستا وزید موسیٰ علیہ السلام بندگیری کئی نداغت عبیداری کئی یو بل صورت ام ذکر کئی مفسری آغا دا بریگ دیتا اوستاد تشویرونا چیزے پدے لگی دلی دین دام دا لورانی چوکنو کی یادگاری دل ختمائی کمزے کچی فراؤن آغا تا چیتی دل مچلر خلقونا تے اقبل مجسمی جوڑی کڑی دی اوس کومونس نګوري مجسمه دی په دې دا د فراوریان نو ویلا سره دې شوي زم با ابنا ام ځوانان د دې ونستحي نساء پرګدم با خزي د دوی لونا په دې بار د ما یې اول سره خزي به زکه او ته خزي نشاپوري او بل معنا کوي وای زم با ځوانان د دوی او قرآن دا دیتا ایدون که یستا زوی پو قوبن کمزور کڑو یو پو او کل قوم کمزور کی گی چه زوان تینا بڑ کی او بیزتی با قوم دا خدو تا یا بید سر نراکا گم یا دلاسون لکنن سبا او گو رجیلون دا جراکا گی ځان مړکا جیل ته ورځو خزه یې راکاله ما شومان یې راکاله ځړه معنی قران فلغم او مونږ یو په دی باندې زور ور دا فراولو مخکې ویلو الله دې او سری فراونیان دا په الله دې صبر استطاعت نوېل موسی خوف ولته انداد واړی فالان واصبروا وكلشی بدین واستعینوا بالصبر والصلاه تسلی ده کنه دا چې مضمون دی کړه یقینا زبکه د الله دا یو رسوا ورکای هغه چاته چې رضا او شید باندې اروخونه والعاقبه للمتقین اخیرا جام دې د پار د واحدین متقین د پار یعنی جنت کامیابی او فتح چاله متقین نو الیو او دینا تکلیف را کرشیو مونتا من قبل انتا تینا مخ درات لوستانا مونتا او رسط درات لوستانا او رسط داغین شرالی مونتا سمان هر وقت کی را تکلیف را کر چیتا نبی نومی لرزولیو چیتا اسرالی نومی لرزولیو نو ایل سرده چرف ساسی تبا کی دشمن ساسی او پاتی کی تاثر را فی الارضی پریمی سر کی وَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وګوره من اصول کې ویل یو نظر قتل پر سر کوشش کړه اول نظر په معنا د صف کار کول نو کار کوي الله مخلوق ته چې څه کوي تاسو ګوري الله چې څنګه عمل کوي یعنی کار کوي تاسو الله او یقینا نیولی مونږه فراونیان آل فراون من یولی فراون من یولی مرکب بنا ممزج فراونیان بسینین فقاتلوا سرم ودقسم من الثمرات او بکم والد مالونو کم والی من الثمرات دمیو بچی یا مال باغونا عرص بکم والد مالونو خواب خادیو فن والی یاتی اللہ او کله چې راشي دی ته خوشالي نو وای دی سورې نساء 78 کیو لنا هذه زمونږه صددا یلی لایق یو پدې او ګور شيږي دی ته سیئات سموصيبت يتخيرون بس فالي نشي په موسا اوا کسان چې سره ددن دي یا شړیا اباد آبادی او چې دی راغند د روز یو دا بد حال دی خبردار یقیناً بد فالی دا دوی عند اللہ دا اللہ ندن یعنی عذاب دے دا اللہ ندن لیکن دیر دا دوی نا لا یعلمون نکوئی گی انما قائرکم فی اونوکیکم بد فالی تاچی پوری لگی دری دا ستاسی دا عملنا امام شاہدی رحم اللہ بکی تراغلیو خلقو تینا تپوسو کو جدری سمت لدے مکین الطیور فی وکناتها خلق و خدا معنی کولا چه مرغی ماخام وقت رجال و نعم و پاسوش غریب دی امام شافی رحم اللہ و اینا بدفالی منی سی مرغی دا سیوالو تا او دا سیوالو تا شکی دی نونم سفر نکوم سپی و غفل او گدر آوازو کو فلانی آوازو کو زمان گلاتو کی و پیشو پشانسی رنگل کائی و توی ویدا چه آوازو کی یا گنگی آوازو کی انداز پیروالی خرچ آوازو کی بیکسر دے شیطان گیری ناؤز باللہ ہوا ہے شیطانو اندیم تو جکشی بانگی آواز کئی ویدہ مزور تا رہینی دا خلقی خی اللہ حکم اسی شرگ بانگوی نوی بچو دا پاس علاق کس پیرہ دا اللہ حکم لیکن ډیر د دوی نه رپويږي اکثر رپويږي ډیر نو اوای دی وقال وهو الذي فراوجان مهما تاتنا به کلا چرال منتتم مهما کلا چرال کلا تاتنا چرال منتت به په یو شي سره من آیتین د سبو دینه دا دپار د دې چې جادو کې مونږ باندې پرې سران سترګې را لړلې یا هر هغه چې راوړو تا مونږ ته راتلو کتا مونږ ته پاره سره د موجزین وځه موجزنه ده کومنګ اوس خرکې اوس کوم سورې کتابې درکېم ندیم لک به مؤمنین پتا باندې باور کوونکی ایمان راوړو باور او مې لګل پری باندې توفان والجراد بلخان فصلی اولا تبال والقمالا اوسپگی اوسپگئی سارو دم وطور سیدی والزفادیا او چندخین چی شیب اوچتول و برق پکی بکراتو والدم واوینا موجزی مفصلات بیلی بیلی یعنی واضح مفصلات واضح لکه حدیث کی راضی نبی علیہ السلام بچه قرآن ویلو فصلا واضح واضح بیلو دا حفیظان و قرآن نو بطراو کیچه تر تر تر تر ختمش پس تکبرو نو زاری موتبرو گردونو اولی و مجرمان نو ولما وقا او کلا شراغ پدیبانی عذاب نووی ردیو او دولانا او وارا مند پارا درخ پلنا چه رب دستا رب بکا چه رب دستا اینی رب پلنا وسبب داغا آهد آئندکا چی لوز دیتا سران ستا دعا قبلی دمون تو که نسوار پتیر یه شوشت دعا گانی کنی او پولنی وی داری معشو مطیع دی پاکی ری بلاری نسوار نکی ریگرش دام دلیل دن اللہ مبادل و بگیدارال چی معشو مطیر سکی نو دادا مطیع دی پاکی او چې نه نه داخلي حدیث مطلب دا نه دی بلې چې خودي استن زهو من الغور بلې چې خودي ودونه دا چې لکه متیازي کین نو ډېر وزرو ته ضرورت نشته او چې نه متیازي کین او ستاسو پرې بل دی متیازي وایي څه دا ګن ساده ټوټه ورشو نو انځر لکه بلې کوشش وکړه دا باندې نه چې بلې چې دی ولي پیننا حدیث کی راضی عام ازاد در خبر اندنین شسوک در متیاز رساس کو رزان نبج کیستن زبو من البور خلاص خبر نبی علیہ السلام چکتو خبر متیاز در پارا بیزے او کرو چی سرکی او داری نبی حوار میدان کی او چی اوچت رہی دو اوچت کی نا چی داری رتن نبی در متیاز رساس کی داری دون ناکار دی اس خلق در دی چی خوطر دیوال بانی کی دیو متیازو کی بیا فتلون برا کی مدری بسرزا نہیں در اوی او دس بچولو بانی کی اولادی لکو کی چینچ یم پریتی چی پتو ناپٹا رانسلو در ضرورت امنی در جیب نیبار دو باسا سب ایر ایسا حد وارتیو کالای دیکھیڈ اٹھالای دوتو دیر مشکول دی آگر یواری مدمار شاکر دوم دوری لبرات با دبات دعوت را کندلانا دعوت زلو شما بگیدر اتماشا ہوئی داشت دیوال نی اپای کی سوری کڑی جیسے پسیدر زو خوبی پوش انگلت متیاز و اثرات انور سردانی محمدہ سشیر مارو به دې باندې لوړ دی با سمځي دی دا څه کوم چې ما شوم تا ول کې صدا حرام ته مو خنا لیوانه دې به پنار څه باندې دی اوس جدید سنس اندا تحقیق وکړه چې پنار څه باندې وتیا دې خو فائدہ د صحت لپاره نه ولاړ کې نه ده زه کوم لو مینې دوی چې کاسو درته وای چې پیغمبر ولاړ مته دې کولی ضروري اکم حدیث کی چراغلی دی بولانا نداغی علت یو دا چی نبی رسلات بیوار کنستی نشو ملابانی چی دردی اصلی نشی کنستی یا تمام زیک اندو نوچی کنستو جامعی اسخاکی دی تولی زکر غٹی جامعی ریکن ندا عوضر حالات دوزر کی عمردار قرآتم جای دیناوز شریف تشریح حکم ہونا دی آل ترازی حدیث کی شرد کو اگر دیمو مدینه کې ندی وزل ته چیرې دا دته تر چې موږ یې کړین دا نو شوبه دي نو مدینه کې شو ګل په پترس باندې چې د قبله کنه څنګه دا چې دا سره دي کنه نو دا چې کوم دي دي او دلته قبله څنګه دا چې دا نه مانه دا چې موږ ودا چې کوو دا چې شر په غریبونه یې جوړ کړ هر دې کې شر په اوږه دي بزر ڈاکر یا مانا بدر ایو گولی دو دا شیل آج اللہ لائن کشف تاننا کچھ لرے کتا فدی دعا سر زمن دار دار دو خواب خواب ایبان راوڑو من پتا یقین مکو او خواب خواب خوشی کو سرستار بری اسرائیل بیان تین پری خواب دو هر کلا چه قرآن اسلومنگا دلوین عذاب قرآن با اسلومنگا دلوین عذاب تریو نیتی نوبا دیو بالغو چه رسیدون کیوا نیتی تا ناگها بریو ینکو چون ما تولو لازم اللہ اغا اسلامی اخدار دا اندوستان و دری ملکونو چه تواشیو جعفر از بنگال صادق از دکن ننگ ایمان ننگ دین ننگ وطن دا خلق جعفر د بنگال صادق د دکن انگریزان سره یو دي شو د ایمان شرم د ملک شرم د وطن شرم خلق ویل لیاقت علی خان لري مونږ ناجودی نه پیراوس ولا محمد پیراوس مرزا پیراوس سکندر مرزا سکندر د صادق موسیو او هغه صادق چې شاه اسماعیل تیر دوکه ورکړی و هغه ته سره خیانتونه کړو سورې دوخان اتشتم کې یان کو سون تایدو راوړو سورې دوخان إلي عباد الله آيات أتلسم مشهور أن أدو إلي عباد الله بريق دي ماتة بندیان الله چه تبلیغ ورطوب زيام الصالح بار رسول عبين امان بغر أبو جتيك فالله دتا استرغلين پدلق سرگن پناوان پرغما چرفتا شده ان ترجمون چه ملکی دا چه مال را پکاڑو بولی یا ترجمون کندری او کئی او که ایمان نراوڑی نمان بن شئی فدعا ربون عاجزی او که رب کلتا دا قوم دی مجرم واللہ ویل بودا خوف پل دشپی انکم متبعون تاسی پسی و خلق لگولی شی لخکر اپریگی دا دریاب راہون ولان دایو لخکر دے بغرقون دوب پریشوین سور اے پریخ او دل دباغون او دا چینو او دا خسلون او دا سیم عزت مننا او دا ریابتون او چودی پاگئی کین یا نامتن نازی کولو پاگئی کین فاکیت مستی کول کیون دارنگ ورمی کدازمک قوم بلتا او نجرل پدی ونی اسمان ازمکی او ندی تو محلت ورکلیشو دا چی موند اللہ بی او بچی فانتقمنا بهم نو سزا دی ورکړه دیوتا یې بدل نه وایسته دینه دو متر په دریا کې بیانم کذبو بیا آیاتین د کچې دیو درو وی په آیاتونو د ومن باندې او دا غین غافلین ځان نه خبر ساتون کی اور وکرم او با تا شروع کمزورې کړې شوې بنی اسرائیل مشارق الاو مشرق د میسرم زمکی را مراد بیسر او مغرب طرف دا بیسر سور دوخان اتشتم که مون تایی دارو او از مکا جی خیرات چوره مون پاگی کی او پرشوا فیصله درستا الحسدان خیستا ببری اسرائیلو بانی سورة القصص شپرگم آیا ونمکن لهم فی الارض ونوی فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون کم شینا چی دیو یریدل اغورت اللہ سرگن مخ کی آیات بینزم کی وی اراده کو منگا چه احسان و کفا کسان مانی کم دوری کلیشی و پد بکا کی اینی مصر کی او گردو منگ دیو لرم اشران او گردو دیو لرم منگ پاتی وارسان اینی مالکان اللہ وی تا دن دی بیان کو وارس بری کم سنگا چی میں بن اسرائیلو تا زیور کڑو تاست بندر کم بما صبرو پا سبب دارا چکلکشویو پا دید یا پا سبب دارا مصری چیدیو پکلکشویو تبان وکل آغا چکول فیعون و قوم دادو و آغا چیدیو یارشون چتون یا چول علکنن بندنگ دی بندنگ جوڑو ما دامی اکردان سور مومن سنت اسکینو و جاوزنا ابو مثل بن اسرائیل پدریا نو راغ دیو ما خلاصه کیویلی آمان جورانو تشکینا علا قومن داغ مشار راغ لپیو قوم یا کفون چیو من جوران علا سامن تدرگاونو لهم چیدیو دفارو یا کفون پراتو پدرگاونو لکه او سکور چا چا پیر در پروتی خضر تیرو تختی ملنگ شیدہ سے درگا کی حرام توبو کی ملنگ شی درگاہ کی کی چرتا دی جیانو نو بیغیرت آل ترا جو مشن ولی سر جیٹ کو مخلوق تا نو دی جیانو دلتی نو جو شن چه سر اللہ تا خطا کو نو دی جیانو نو غیرتی تی نو جو شن قالون ویدیو اے بوسان اگر دو آمون دا پارم حاجت سرکون کے لکسنگ چی دیو دا پار دے آلیتن حاجت سرکون کی ذات الانوات دا سفر نرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرا جی دا خبران چه تاسی ام داسی ویلے کسنگا جو بنی اسرائیل ویلیو تاسی بشان دا بنی اسرائیل ویلیو سلویخ کارا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ و بیان تاسی سمنشوی عالم ارواح کی موسیٰ علیہ السلام جڑت اب کی زجاڑم علا حاضر فلاح ودیر سوان بانی نبی علیہ السلام یادی بخاری حدیث تی ولی زه کوم دې کړهولې دې کوم دې وروړه موسی عليه السلام هم جاړي اله به ارواح قال انکم قوم تجهلون دوله موسی عليه السلام تاسو یو قوم یقینا تاسو یو قوم تجهلون ناقوان یقینا داخلك متبرون الا کی دن کی دی ما هم باغ عمل کی هم چی دیو فی پاغی کی دی چی دیو پاغی کی دی باغ عمل کی چی دیو پاغی کی دی الا کی دن کی دی باغ عمل کی چی دیو پاغ کی دی شرک دی او باطل دیا چی دیو کئی ہمیشہ او آیا بید اللہ نا اولڈوم الہن حاجت سرکون کے او دا اللہ ورکڑی تاثر رب مخلوقاتو بادین دعوت بادین او یاد ککلا چخلاس میں بتاثر رب فراؤلی آلونا درکولی تاثر تا سوء العذاب سخ عذاب یو قتلون ابناکم وجل بیزوانان ساسی او جو اندائی بپری خودری در تیوو راوڑے ما نکتبی لذکر یاوتو نیسا بھئی ابو ساواز ویستحیون نساءکم او جواندهی بی پریخوضلی خد استاسی جنکی استاسی اینی راروان وقتی بخوضی که دی یا نشاپوری بانا ما مخی کرده با زوان وجدی ده جنکو بی حیائی کئی او پدی که بلا امی ربی کو عظیم امتحانو ترپ درف ساسی نلوی بلا امتحان دی وجلو کنی او آده کرده مونگا موسیٰ علیہ السلام سر سلی سلاسینا لیلتن وجه مخی ذکر کرے با دیرش پیو پورا مکڑا پلس و نور و سرن نو پورا شو بیخات بلقات در عبد در سلویخ شپین پینزم اجترا سبان سلویخ کارا دی بیان کرے و سلویخ کارا اللہ تا شکریہ ادا کام ہاں اغدا چی ہوئی لس ردی نانوے سلویخ کارا لس پی نوری چیرا روجائی و مسواکی و لن دبلی بوی لار ناو ثابت نرے سرک پیتی بار نویل موسیٰ علیہ السلام لی اخیر اور پلتا چی حارون رسط فاتشاہ اینی قائم مقام شد ما پا قوم کی پا قوم کی خدا قائم مقام شد واصلی اصلاحی کوا او ولا تتبی مزا پا طریقی دا مفسدین تابی نشی نکلا چرار موسیٰ دہب ملاقات زورتا او خبری اپنی دسرا التفات دبو سکر لک نگائی او خبری او پردسار رب دادا نوی ایر آبا زمان او چه خبری او شو ننزدی شو کنه لگ را تا زان امسکارو دیر کڑولی من لگ را تا زان امسکارو نوی ایر آبا زمان ارینی سرگن شما تا زان بتو خی وی او گورا ایلی انزور ایلی کچو گورا بتا تا نوی را لن ترانی نمیشیری دے پا دنیا کی دانا چا خیلت گو جو ہو نازرت انیل عرب بیا نازرت نو نمیشی چریم لی دے پا دنیا کی لیکن او گورا گرتا کسی ریٹنگ شدا پاتشو پخپل زی مکانو پخپل زی نظر دے چیتا با می موینی پا دیستر گو می نشنی دے طاقت نلری دے دنیا فانی دا نو پا فانی زی کی پا پانی ستر گو بانی دائمی ذات لی دل مشکل دی بانا دا نوحر کلا تجلل ربو روخانتیا اکران دزاد پل لیل جبل چی روخانتیا اکران دزاد پل لیل جبل یا نورانیت دا اللہ کارشو ریگر دلو دلو دکا ٹوٹھی ٹوٹھی اپریوت موسا سیخ بیوشم اغیو تپوس کڑیو دا بولانا چھو گورا دا قرآن کی شرازی خر را موسا کن پریوت خر دا موسا بیوشا ترجمه کتا نوی خر کتا حسیر علیہ السلام و سور شویو و انبیاء آشم بخروس فر نکلی کریش موسا علیہ السلام کن سوری داغا تابیلات و ترجمه خر را مانا پریوت موسا علیہ السلام بیوشا نا بختو خرد نمره مراد تو هر کلا افاقا لکسن اجدی فصل بقل خیرات مندی که خیرات نا بختو خیرات نره مراد وران دشا کارولو دا دین تا لا دیو تر اکلک شوست فی شغل انفاقی اون دا فی شغل پاکی اشتره کنو گر خال یا موسا نویل موسا علیہ السلام اندی خال نویل اللہ اے موسا علیہ السلام فلما افاق نهار کلا چې په خود شو نو ویلم موسی علیہ السلام سبحانك پاک الله ته لیدو طاقت نه لرم توب تو الیک توبه واسم تا تام الله ګرځو تا او یم ز اول دې خیر کول کو نه پتام نو ویل اے موسی یقینا ز چیم ورا به کو تعالی په مخلوقاتو برسالاتی په سبب د لیګلو دا پیغام فل یعنی بی رسالاتی پا پیغام فل و بی کلامی و پا خبرو و پا سبب دا خبرو زمان پا سبب دا پیغام زمان رسالات پا سبب دا پیغمبری زمان چی تالا می درکا جواب زمان چی تا تمی ہوئی لن و پا سبب دا خبرو بی کلامی زمان چی تا سر بکڑی کلم اللہ موسیٰ تکلیم امکی ذکر شروع او سور بقره کی ام دریم سفاره کی ذکر دیم دوری ساغا چه بیدر کتا توشد تابدارو لن اولی کلمان دلرا خلال واق پر تختو کیم من کل شین هر یو خبر از دین من امور دین مفسرین ذکر کی دانا کار بای کولو علاقہ دانا من امور دین ولی وانزلنا ایریک الذکر لتبین للناس وما ينتفان الهوا او قرآن قرآن بیان چکم دے پیغمبر کئی او صحابو داوی وزاد کئینو امور دین او فن او وزاحت داریو شید دین نوانی صدر را مضبوط واتسیبو بحب اللہ جمیعا ولا تفر وابو قوبکا او بیناوکا قوف فلتم چونی شی نیولی ذکر کرا لکا حدیث کے راجی و صورت و بانیم دجا میں رفر ہو بگوئی یعنی کلا کیونی سیدھا مانا او دلتا مراد تین عمل دے عمل اکڑی پا اوامر دا اللہ بے احسنی ها پا اوامر دا دین کتاب زمر کیم دو اشتر کے راجی دے مانا او عمل اکڑی پا اخو خبر دا دی چی اوالی دا اللہ دے پا توحیر بانی عمل اکڑی یا عمل اکڑی پا خیست طریقہ اولا مانا عمل اکڑی پا اوامر دا دی بانی زرد چوب خیم تاستا دار الفاسقین کور دا بدکارون سنگی تبکو او زرد چوبا بڑوم دفان دا قرآن ان آیاتی دفان دا قرآن آغا کسان چه گرزی پتا کبول سر پزمک اکین بغیر الاق بید آخلن او کوئی نیدیو هر کسم دلیل نویبان مراوری پدی دلیل مدارک دی آیات لاندی لکھی قول در زنون مصری انکار کی اللہ چیزتو کی قلوب البتالین بی مکنون حکمت القرآن باطل فرض رتا در قرآن حکمتو را عمل غلقی نبجی بیننا و بینک حجاب اکنت ان ایخ بہو مخیوی لکھو فرزکی نبجی اقفال خان بل رانا علا قلوبیم زنگیز رده حکمت و بنکو اسکالو کی خلق پاک شه چر تاچه اما شوم شو تا کٹوئی کی ماسر اوڑی ملاد وقاف بدل شیر و پردی کورون تبی کتا ویدا اسر اوڑا ویدا مینیا ویچی دا ماسر پیشو جو ڈکری دی مولی سیب لئیو سا ماو بسر شو کٹوئی را بودو ماما تشو ماشوم پا جڑا شو مدیو تے ولی جانے په پدې کې د شپې زمانه یو مثیر دی کولای بلکې علماء سره دی چې د شپې نه دا کارونه کوي کنه او کویری دی ولر د کابه یابای مننه شي د لارې نعمت نه کوي او کویری لار د کوګوالی نونی سیدل الالار دکاویا بای کوک قانون دی پس پوئی بی دا زمکو کیس دا دیو دیوانی بای تری پوئی دا چه دی داخل کو تبا مرشی زیبا دی مرشی نسیبا دی مرشی پیسی با دیو خوری او تبا دیوانی دیتا دیوانی لیوانی بای دکاو تاوی دیوانی دا شي حالات قانون د غیر الله خو خول عمل کول بی دینی ده فیصله وړل ورته بی دینی ده و ای یرو سبیل الغیت څنګه یې نشي ور ډیګریانی ورل کوي کنه کوي لانه یو کو ایڈوکیٹ شو ایل ایل بی یو کو اوف لانه یو اللہ اکبر تور جا کٹی واشو رو دخل کمالی و کن بس درو بیو ایل بی سار وکیل سا ماہر پا درو کی ملاد المبین بی پا درو کی فلک باہر کیس به یو شان دی به تو چې زړه ته مال شو وای پات درو وای وای کیس الله اکبر جای دی غریب ته پته نه وای پلانی دی کی فیصله راځي شو انګریز دا شکړی وځي کو وای یو سبیل الغی د کګولا سیګور دی کوشش وکړه دا د دیو جنا چې دیو درو وای پیاتون زمن او دیو د دین غافرین نا خبران اا چې درو وای پیاتون زمن باندې هغه به شي درست نه بربادی عملونه دوی سزا نشور کوی هر یو آیا سزا نشور کوی دیو ته بغیر چې دیو کوي شپګه وایتی دا ولی والقوم قوم د موسی واتخذ قوم موسی ولی والقوم د موسی من بعد فسدد دتلون کوی تور تا من خلیم د کالو د دوینم د خلو کالونا ایجلن سخی جسدن جسدار سخی جسدار اولی ولو سخی جسدار لہو او دی سخی لگا خوارن آواز بامان بای کولو نمشور اکران جبریل امین چې وکوم اس باندې شور راغلیو نو استه څه ضرورت فراون چې غر کېدلو مداغې د اس د خپل خاورې کوملان دي هغه په دې کې اچولې سمانه دا خاورې کوم دا اثر الهي جوړ کو کنه دا ضرور دي دا روایت ثابت نه دي ها دوه خبره چې دې سرګرو کو پخوانی زرگرانو کو خوش ہم دا سکتے وصفن امسپن اسپن پر گردن نکی تولک اللہ پورا کی ہوئی جا پا مخری خواہ پیسی ریا دی را اب ربانی پوچھ چلیان دی کرتی زرگر و چلیان وید زرگر ایرام خرچی استعمال نا خرچی کتا اگر ایرام خرچی جسدن لہو خواہ سوره په کې جوړ کړو چې هوا براله نو بند تر نه به غراره شروع یو ګور دا الہ دې موسی عليه السلام تللې پته ورنشته عالم یو آینه ویلې دیو چې دا خبرې نه کوي دیو سره توا آیو کوم نبی کې مو مریم دو سلوتن ولا يهديم او نلا خيريوت او نلا خيريوت سبيل الله اتخذوا اويني ودلا فيلا تو وكانوا اوديو ظالمين مشركان فها کله تفصيل لشمغتي ايم لګره واړو شپاک سوی اختم نکو شپاک اتیام نکو شورو دی دی بات قالو ما اخلقنا موعد کبی ملکینا من پا خفل اختیار دا کار نرکو لیکن بار کریفیو بوجو نکو انبانی دا خائص دا قومی نکالو نا او مردو میدان کی دارن لسابیری مردو زرگرو جسے و لجڑ خوار آوازی کو هذا الهكم و اله موسی دور حرامي پد شي دا نه شي ویلي ګور تل لري او دا دې بدل په پاتې شو دا ورته خبره واپس کی نه مالک دې دې پر د خیر او د شر بیا وي هميشه په دې پراتو من بدا کاکو تر دې شي موسی راشي ګيري نه وري ولو لا تاخذ بلحيتي ولا براسي دا کار مې نه دی کړی ځکه بیا وتاوي چې قوم کې دي تفرق پیدا ما دا وینا نه نو به څه حال دستا صابری انو ور بسر ته بما لم يفسروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبستها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. انظري. قال بصرتهم پوشم زو پاغا شنری پوشوی دیو پاغین نوامی غسلا آغسل نتابداری دا پیغمبرنا نوسمی پریخ او دلا ارانتو بیوی شروع دا مانا دانا چی داغی نئی یو چون خبر آغسل پوشم زو پاغا شیبانی چنری پوشوی دیو رویت قلبی دی ومیلی دل آغا چی دیو ندیلی دلی او منگولی ملگولی وی منگولی پتابداری استام دا جبریل د پی خاور دا غلط ده نو چې پی خاور دره تابعداري استه دا ما ته زمانه خص خستګ ویزه خارتي شو د تدریجي خراب ولا کیږي نو هر کله شو کیتا جمهور ذول شو فی ایدیهم ولا شنو ده دوی کی ان سر دلاندې دوی او دی او کتر دا خبر اولی دلدی قد ولو شریف گمراهان شنو ویل کشر رحمونو کی پهونوانی ایر بزن ویقفر لنا بخنونو کی خامقا بشمون تاوانیان قرآن بل زکیم ذکر کی و دریاب کسو کم تس نصفا ایرائی مولا تس نصفا اکل شرار موسیٰ علیہ السلام قوم تا غزبان آصفا تاکید ڈک دبو سینام یا غزبان غصا آسفن دا غمنا دون وقت بیانو شوز بیا شرک سکے جو کرے جڑن دیو ویل قال ابی سرا خلق تبوری دیر بد دیا گا چی جوڑ کستاسو رست زبانا مین بعد رست زبانا یا دیر بد دیا گا چی پاتی شوی تاسی رست زبانا اول امان راجی آجل تم آیت الوار کتا سی امر ربکم دا حکم دا وینا دا رستا سی وال خلالواح او کی خودی تختین اوینی ولو سردر رخملی یجر رو چرانجز دی کولوی الی خپل دانتا دا وجی دا بخابتنا دانا چی گیره اینی اولیوان او سری اووالوی دانی تیار کریو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کسان لالت دا قریش و بشر او گیری تیلا سرک مینتی کولو دانی چی گیری تندر کولو ابو بکر او توی چی دلات فرش او سکی تر پیغمبر گیری تلالا سکی نبی علیہ السلام وینا مینت میکی سوائے ورطما نچونکی مشر رو رو د محبت او د عزت ته وجنګیری تل کړه شینګیری ګیری ته جلاس کیګیری نه دزار شو خیانت دینه وکړ او ګور تخته یو ورزولې نو ګیره خو یو کنه نیولې کېدل نو چا چې مونډه کینا نیوي کی خو په قران هم ثابت شو دوام هم بیا فبی هداه مختری مسعودی لیکي مروج الزهد کی لما جاء موسی الی قومه ورآ قومه عابدین العجل فرتعد من غیر فکر الیها قهرا قومه کله شرار موسی علیہ السلام او خپل طویل د قوم چې د سپی عبادت کوي نو الله چې اور په نړۍ کې بټنه نن نو غیرت په کړی وروګه ولی انبیا خپل بدل نه لري او چې د الله خلاف کیږي نو بیا ټینګیږي نه لکه ربیع الاسلام برنگم تکسر شو چه دا اللہ بخلاف کینا بغیر دا فکر دا دیتا دا غصی دا وجه نا فا قوم بانی نو غیر اختیاری و غرزی دا لکه دا سری دلاس دا قرآن و غرزی گنو گنا دا غیر اختیاری نسیان پیرا کم آخذ نشت دی یو دیم مانا قرآن تلاڑ شی القل جبال نو ګورنه دې برنګ غوړو کې خدا الله پزما کې باندې ګورنه سره پاره انت ویلا چون لږی او تا دن مې خونه القل قمیص سبا دا دې قمیص بلار مخ تورې جوړ نو د پیغمبر به بی ادبی کوي سمان کې خضروغ نو دلته معنا پادف سره کې خوري تختي تورات په کلی کړو لکه اوس په قران عبادت کې اورور رانیزی کو ولی ویزکا می نوست دغاونو پریتا بی خوم کی بیتی فاقیری پیدا ویزکا نخلا دیده و ابن امه دمور زیان یقینا خوم کم دور کرو مالر نیزی وچ وجر بی مالر خومڑی نکرم اولتا وچر نمو خوشحالو پما بایندوش بران سمان یعنی زورن را تمرا کرو کوشی با خبر دان یو مانا دام که چگیر اینی ولی ما نمو شرور این بیدبی که دام غیر اختیاری شوی زکوی ما خوش حالا ما سلی کن و بگردو ما سرد قوم زالیم نوی علی خیر با بخنو که با تپت بکی استغفار دان بیاو سلی لی رفع ترجات گره ہو نیشت و روز بعد پردن نکی من پر احمد فل کیو تی ارحب الراحمین دیر رحم کون که در رحم کون کنن یقیننا کسان چوین و رسخی لر پخدای توب نو برسیگی زرد چو برسیگی تا غضب در عبد دوی او رسوائی بند دنیا که مشرک رسوائی قرآن اندارو صوفیانی سوری دیما مالی قول جی کر کئی مبتری با زلیل ای اگر کده عربی او غط وقبانی سورو لی دی خو زلیل بی همیشه او گوری زلیل دی کفی جارو کی گردی سری چا تا دی تیجر غیر اللہ قانون تا دی او داغی حمایت لی او دا کفر طریقه جو اندی کئی او طریقی دا کفر تسوی وی دا امانت تی او دا گواهی دا او دا پلانه دی ببارک مشدق گواهی او دا امانت او دا سیون صدا ورکو مفترین درو جانتا چی درو جوڑی خواسم زلیل آکسان چی کئی بد او بیا توبو باش رس درین ایبان راڑی رفستا فس دلیل دی خواب خواب خون که بهربانا کلا چی غلی شوا دا موسیٰ علیہ السلام نبوسام غصی علاج حدیث کسی دی اعوذ باللہ کنی ناسی پاسا ورانی روان شه مینه ګر مشوي ده نو شو کاو ده شو ته پدی مونږه دښمن دی ورانه ډیر کړه د دور کته نو شر نه کړی نو ته پدی امر ونی شو نو هيا ول سر مات کی دغه چرته تللی نه خلاف د سنت وزي سر مات نو وای رسی تختي یعنی تورات پاره علی کو پدی کی هدایت او رحمت او خلقو دا پارا چه پا خل رب بان هم چه دیو دا خل رب نا یرحبون یریگی تو آها کی سلو روی کرد وقت دارا ورک موسیٰ اسلام دا قوم کلنا بیا کسان لیمی قاتنا دا پارا دا ملقات دا منگا وکل چونی ولیو لگا رج فاتو رخ رفی زنزلی نویل ایرابا دون که خوخ ویستان که رزاش شویستا احلکتا هم بین خبلو محلا کروی دیولو رتا بخواق زمان وی آئی او مال روز بزم خلق وی چی پی اتفاق دو رب لارا زمانگا بیا مشرانی و پر دو یا دین بچا تا بیانا اتو حلیکو دا آیت من وجنی حلاکی من باغل کار چکره دی ناف بیو خفارو زمان نددا مگر از مایش دستان خوزلو بیها من تشا اللہ تا نزلال نسبت چکی محصر بیدی باس خدا کې ته په دې سره شال وچ را داو شی ولار خیا چاته چر داو شی ته زمونږه دوسی امر دې واخره او کې زمونږه مهرباني کې وتی به تر د بخون کوران اورې کې موږ پارا پرې ژوند دنیا کې حسرتن خوشالي او پاکرت کې او اجر او ثواب اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه طاقت درې کې او پاکرت کې ثواب درې کې مونگا حدنا ایلیک گرزو اللہ تاتا رازو اللہ تاتا نویل ازازو ما رسوم بیهی پدیس را چاہتا جی زبار داو شی و رحبت زبار توان لری دارشی براخ درشی تینی توان لری دارشی نصر دے چوبای لکم دے لرا آدی لرا دی رحمت لرا او چال را یتقون چیزان ساتی ده شرک ده ویوتور الزکاة ویراده کئی ده پاکی ده زرم اوی دی پایاتون زمان بانی یقین کون کی ولی سورت مکی ده دریم کال لی او زکاة پا دولسم کال فرض دی آرمیم سیدش مگم وم کی مگوری تاییده دی نو مانا بیسکو مکه که زکاة نو نصر زکاة ده زرم یو زکات د مال بل زکات د زړه یی تزکیه د باطن زړه دې صفا کده شرک نه دا آکسان یتبیون چې تابیشی تابی د رسول ان نبیم پیغمبر نبی معنی کوم امی پاک باز الذی غاش ممیدلرا ان شی بذور د لیک دری سره په تورات او انجیل کې رسول یتبیون چې تابعداری کوونکی هر رسول د پیغمبر هر نبی د نبی رسول په دې اعتبار چې الله را لېګلې دی نو سمانه او کې تابعداری کوي د الله را لېګلې شوی ان نبی او نبی په دې اعتبار چ خلق د خر خبرین نو د نبی چې خبرون کړي خلق لران د الله رازان ال امي امي یو دا معنا چې د جان سو لوستلی نوی ان پړ جوړتوي دلته معنا دا ده امي چې ربورن پیدا پاک دین معنا د پاک باد اغا چه مومی صفتو را دادا لک دری سرا پتورات و انجیل کین صفتو نئی داری وینا با کئی دیو تا دا توحید منکی با دا شرک نا اوز دیو شرک کئی و خلاف کئی دا پیغمبر او حلالی با دیو لر پاک و حرامی با پدیو بانی پلیت نخل و دا خوربت اختیار خدا اللہ دی نبانه دادا واندلنا ارائی کردی کرلی تو بینا لین ناس دلتا مانا بیان دی او بیانې حلال والے دیو ته پاک شیدونو او بیانې حرام والے په دې باندې پلیت شیدونو وګورئ هر دینو او داکلا کسان چې راغلی وو بخاری دا حدیث وو ځای ذکر کړی بخاری کې ناری باندې ابو هوا بدل لګیدلی وو نبی علیہ السلام ته وای اب غنا رسلن من تسبین ټکه والو غفکار دی نبی رسے ما اجد لكم الا تلحقون بالزور زکات او خاندی لاړ شالتا ما سرور سوری شلار شرطا پای مجنی زکا تبا چراج کیا بوا با دو لگی سڑی دی تریو چیز تسی دیر زڑکی دو چکر ایدا اکران خشو لفا شریبو من اقوالی کمال با کشتر نمتیا دی فقفل اوز کر او شو گوری کب روایتون چراجی بول دمائیو کرو لحو بو پاک دی نوز پا دی بانی ہوئی چه پاک دی کرد وشیان و برگتی متیادی بی ان دوم نوکی دیم ہوئی نویستن دهو من البوکس مانا شو دکتش محمل پاتی شو امام بخاری شپک زیده حدیث راوڑی چه خلق داشی ہوئی دویم جلد که راوڑی دا روایت پشری بو متیادی دی بخور اسکلی پیغمبر ندی ہوئی نو قرآن اس پا حدیث باری منصور خی قرآن وی پلیب تی حدیث وی پاک تی اولاری که دروی نا اس راو بوجو ندنی آغا درانا او زنزیرون آغا کڑای آغا چوی پا دیبانی آغا درانا بوجو نا نا آکسان چی ایمان راوڑی پا دی قرآن نا یو ایمان راوڑی پا دی پیغمبرن وازروهم او عزت مندو گنی دی پیغمبر لرا و نسرو و امدادو کی درن او تابیشی دا رنا آبا اون زیرا ماو چرالی گلشوی سرد دنن پیغمبر سنی نور دی که بشر دی کم دی که نورانیت بسر را جی نوازی که بجواب سکوی راڑون که دا نور دی خوچی آتار بکم لار لارشن خوشبوی کنا مبالغتن اسو ویل دتا نور ویل کامل نوری راوڑه دی نولکوی رنا دنو پلانه سڑی حالیم راگلی دی خو رنا دنو خلق دا چنوی اینی رنا ای راوڑه دی امام ابو حنیفوی قرآن اصل لی حدیث شرح دا شرح تابی کدا سر تدبیقو شو اولائک او بلو افلیون دقلی کابیاب او آیا اے پیغمبر او آیا اے خلقو زر پیغمبر امداللہ استاد امداللہ انام کمتی شیحود واللہ سن فرقان بیدر بیائی تاسی تا جمیعن گنڈو تا ومارسل اللہ انہکا اللہ کافتل لنناس بشیر ہوئے او مومنان تسوئی یا ایو اللذین آمن ادخلو فی السلم کافا کافا تولو مخلوق تا پیغمبر دے نبیہ سوئی تول دن کے ننو جائیں دخپون سر پوری تپ دن کے برابری دانا چیو جائے دے پیغمبر پا طریقی نو پرتوک دی دا انگریزی جاکٹ دی دا انگریزی سر دی دا انگریزی مجھے کی گناہ نشتر گناہ جنگ خندق کی نبی علیہ السلام کھیلے والے گزونے تقسیم کری ٹھیک دا کنا سلمان فارسی مشورہ اور کلی نا چھے منگ دا چھپل علاقو کی کھو چھے دشمن عملہ کئی منگ کمیو دا خار نچا چا تیرا کند ہوا سو خاور دی شیٹ دا دشمن چھے راجی نو کجی کی بکندی دا خودے تب نبی منگو چھے خیجی منگو بامبت کڑی اس سلمان فارسی مشوره ورکړی دا مشوره ده خو کامیابی خو بګی نه یی کنه دا بنده دا کمر په کې راوځي هم دا له په برخه کې راوځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راځي دا شنو کوي دبل طرف ته کې کمر نه تاوی کې کنه تاوی کې کړه ها پیغمبر نقشه اچولې ولقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنۃ وسوګو د پیغمبر نقشه وګورئ نبی اسلام هغه ماتوړي هر شي چې علي هغه باندې گزار کړي کړه ماتيږي د کسرا او دزيد علاقه بږي وې ماتو خوځري شو منافقین ټوګه شو د دې یاري نه کنده کني ویا غل محلات به مونږ ترا کوي اللهم مالک الملک تؤتي الملک ومن تشاء دلانه نقشه ده پیغمبر طول دین که دن نشه غم خادیری ده دین موافق دانه چه ده هندو پا طریقه شی ماشوم پیدا ده وی او خضول پی بوده ته پیور که ده بیا پاتی کی گی او دیرانونو نخزل را گونده که لگه او تاو که چه نظر پیونه لگی خب پلید شی چه ده حرامیان و حرامی که نجور شی ده خبری ده چه کهی کنه که دا لانی دا نگری نیتاو کئی چلاڑی پا کتو کی چو ماشو خراب نشی دا شکی نگری نیتاو کئی داو کئی اگو کئی نانا ٹھول دینو من دا ٹھول شاعت بوزوار پدی بانی عامل و نکیبیل پر هر شو بوزوار اللہ دی دورم پرنی دشمن چالا کرے کس ماجد مطلقو بانی الذي آلا چرد اختیار کیلی برا وقتا ملک و سنباز شہید اسوانو نظم کی نشتر اے حاجت سرکون کے بید ادنا یو حیی جو اندی کئی امڑکئی داولی ہوئی کتا دا مسئلہ بیانے چرد اللہ اختیار دے کسوک دے مڑکئی خبکی گا مرک کو وقت دے فاعبنو باللہ ورسولی النبی ایمان راوڑی پا اللہ او پا پیغمبر دا اللہ النبی چې لوی درجه والا دی، نبی لوی درجه والا، نبی خبر ورکون کې دی الله تعالی، امی پاک باد اغا چی یقین کئی دا اللہ کو کتاب باللہ پا اللہ و کلیباتی و پوکبرو دا اللہ و تبیو تابیشی دا دخواب خاتا سی بلار بیا بوئی ہدایت بوئی او دا قوم دا موسیٰ نا امتن یوٹنو لے دیں یحدونا چه بیان کئی بالحق فحقا رشتیا یا بالحق پورا بیان او پدی سرا یادلون برابرای خلق پدی دن سرا خلق برابرای دا سی حق پرسون پکشتره دویم مانا یحدون روان دی بحق بخبلم روان دی بلم برابرای بحق وخطعنا ومسنتي عشرة أسباطا او بيركرمون ديو دولستوني أممان دلي دلي او بيركرمون ديو دولستوني دلي دلي او ايكرم موسى الاسلام تكالجي طلب دوبو كولو دا قوم فلقارم ان ادرب بياساك الحجر نوویر من چوغا پمسا خفل بانی کانی لرم حجر کانی فن بجست او پسور بقر کیویل فن فجرت تزاد دی نمونگوائیو اس تزاد نرین دلتا اول حال چکلو بو وطینو سسیدلی داولی چی دیوی جر چا دمستر کو بنسی پڑی ہونری گا چخورتو بولی او پسور بقره کی آخر حال ذکر کرے شڑار خطر شروانی شد ازاد نشد نوست سیدری دینا دولس چینی ولی دولس خاردار دولس چینی اتفاق انرادن بل جن کو بو کی گی نگوری پلختو بنیو بلنو جنی دو پیسو بنیو قیمتی سڑی بکی لارش یقینا پی جاندلو حالی وڈلی ما شروانم گودر اقبل زیدو او سوره مو کلو پدیبانی دوریو دی تیهی میدان کی او میوراول پدیبانی سمانا راو میریگل پدیبانی من او سلوا او بلا مانا او ورکل من دیوتا من او سلوا دانا چه داسمان لکوان ذلن الحدید در برا نمانا در آلے خرائی من طیبات پاکا چه در مکردتا نو نقصانونو کو دیو زمان لیکن و دیو پکپل زانونو بانی اصلی بورن زیادی کون کی او کلا چویر شدیو توچے گئی پدی کلی کی او فرید رینا حی سوشیتم دکم دینا استاسی خوخی او آیا حتتون اے اللہ او دوڑے زمان نگنا حتت گنا دوڑے در کلیمت استغفار وائی ازکار توقیفی دی سور بخرا کی منگویلیون او دن نشے دروازی تن سجدن عاجزی کون کی بخنا با کمتایستا خطی آتی کم دا گورا و رستاسی او زیاد با کلومنگ سواب دا مواحدینو ندیو سویل حندتن فیشار غنم وربش بگانی چوی او پا خویدانی وزن نشو شرارت دا پارا هر کاری دا شرارت دی فبدل اللذین ظلمو معنی ما کڑی وی سورة البقرة کی عربی وڑن سورة البقرة را وڑن بدلا متادی یو مفعول تبیزار بلتا پا باسر نبا والا حضر دی فبدل اللذین ظلمون نو ویل ظالمانو په بدل دا خبرې کې بدل په مارو د خال یا په مان د اخذ سره نو بدل کلو ظالمانو قولا خبرا اوی ویلا اغا خبرا اوی ویلا اغا خبرا بدل که ظالمانو قولا نو بدل پا معنا دا قالا او ویلا ظالمانو پا بدل دا اغا خبری کی چو ویلا شو دیوتا ویلا شو سو حتتن او دیو حتتن فی شارتن دو بدر کار کسانو چو داریمانو وینا لرا اوی ویلا وینا بید آغن چو دیوتا ویلا شویوان یا بدل پا مانا دا احادا سرا سلور مانی مادر دکھڑی می دائی تائی دو دو بدل کرو آغا کسانو چه ظالمانو دا دوینا وینا لرا اوی غیر اللذی علاوه دا خبرینا چویلشو دیو تا نولی گلمون پدیو بانی عذاب دبرانا پا سبب دا همیشه ظلم کولو دا دی او تپوسو که دا دوینا آنی الخریتی اللذی دا کلی ها چوو نزدی دریاد تا حاضری نی پغاڑ دا دریاد نو مراد تی نا کلی والا من وصول کی ذکر کریم کلا یادون فی سب جاتے کولو پخالی کی راتل بریو تم کلش راتل بریو تا ہیتانو میاند دی اورد خالی شران سرگند سوی نفی کل روان ویومن او پکم اورد بانی لا یس بیتون چی خالی نو نبراتل دیو تم چی اورد خالی بنو نبراتل دیو دارنگ لازمی اخکولو مندوی دارنگ لازمی آئیش کو مندوی پسور دا چه همیشه دیو نا خربانی کولا آیات که کلشوی علی اوڈلی دوی نا ولی نصیحت کوئی خواب انداسی خوام دا چه اللہ تبا کئی دیو یا عذابر کئی دیو لر عذاب سخت ہو دیو سرش پڑسن کیونی مائدہ تریان میں کم تیشو نوی علی دیو مادرتن نا او زر پیش کول الی ربکم رستا سیتا یعنی اللہ تو زر پیش کو بانا پیش کو چه غاڑا مازاد شی امر بالمعروف شی نکی عذاب بکر آزی ولا اللہم او دید پار شی دیو زان بچ کی دوی دا فید من او زر پاتی دو شی بی اللہ من تداو نوی شی بیان من رکر مازادتا دریک کس بخلقو یو کول بل من کول یو حلاک شو بل خوبش شو دریم ساکتینو ساکت اخرس شیطان نے دارنگ لا مشکات حدیث تے چھے اللہ فرشتہ ہو لے گلا لادے خاروار ہوئی بے اللہ دیکھی او بندر استا چھے دستر گو رب مقداری سو گرار دکڑی بے دبانی اول وڑو زما خلاف کی دل او دد تندے کسو تریوالی ہم ندر آدلے نددی وجنا اغسا کی تین شیطانان ہم کو کلاڑا دل خلاص ہو رو هر کلا چیدیو هی اکلا آوان زکی رو چی فندور کولی شدیو تا پاگی خلاس بکلا کسان چی من کول خلق دبدو نا اومینی ولا چو ظالمان پازادو بایی سخت یا سپیرو دادی پاک کی پسوام دامشن نا فرمانی دادوی بار کلا چنا فرمانی وکړه دیو دا سره شریو منه کښیو دا غنا نوې لمن دی ته شی خیره د تن شادوغان زریلا جوار به مخ کې کړه مو سورۃ البقره کې آیات ککلا چې اعلان وکړستان چې خالق او بلیګم په دی باندې تر قیامت دا سوک یسوبهم چې سزا ورکې دی ته سزا بدن وګورا سورې انعام وضاحت کوي یقینا راستا خالقان عذاب آلده نمانون کلو گورا آدیان سمودیان بسنگ دباکتا او یقیرن اللہ خواب خواب خون که بحربان ایدت اللہ میں خالیسی وکر لسری لیت ترقی پرون مغیلو شوائب بسنگ بچکو نوح بسنگ بچکو موسیٰ بسنگ بچکو صالح حود بسنگ بچکو علی نبینا علیہ السلام وقت تعالا هم فی الارض بیر میں قدیو لرق دریا کی اممان طولی دلی دلی من هم صالحون ددیو ندی سرخ نیکان بعض ددیو ندیکان او دی او بعض ددیو ندی بیدینام بیدی ندی دون زارک علاوہ دی ددی نینی بیدی ندی آزمائش کو مم دیوانی بالحسرات و خوشحالو و پتکلیفونم دید پارا چریو گردی گی اللہ تا دا پاتشو رسو ددوی دا خلقن نالائق خلق یا پیداش رسو ددوی دا ناکار خلق وَيْسُ الْكِتَابُ وَيْرِسْتُ وَمِرَاسِ كِي كِتَابُ نو آلِ دِيو عَرَضَ أَسْبَاب هَذَ الْأَدْنَى دَا مَقْدَ هَذَ الْأَدْنَى آخلِ دِيو عَرَضَ سَامَان دَدِي مَامُلِي جُوَنْدُ وَيْسُ دِيو زَرْدَ شِبَخَنَ بُوشِ مَنْتَ لَيْسَ عَلَيْنَ فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلًا شَرِيَتْ وَبُو او کراشی ریوتا سامان پا مصر دادن نو آلی نورم آینو آبی سیشوی پدیبانی لوز کتاب کی مصاق الکتاب کتاب کی لوز نو آبی سیشوی دادی چنبوی پلا الا الحق بید حق نان انبوی پلا نامناسب خبران او لستی دیدیو آج پدی کتاب کیو خواب خاکور رسنے ورائی دفارد متقیانم یت تقون چې ځان ساتي د شرک وره نه پويږي تاسو تا پیرون ولي نه پويږي اګه سان یم شکور بیل کتاب چې لکېږي په کتاب منګول لګي په کتاب واڅ شو وقاو الصلات پابندي کوي د مونږ منګ نه ځای کو اجر ریکانو مسلمین استادون او یاد که کلا نتقن الجبل چوب مخکو غر د یخنا د پاس دلوین رتب یوزه کیدو توی فتب چودلو توی نتق د یخنا اوچتولو توی کانهو ذلن تابوی چی دا ذلن سوره دے چترائی دا شیخ بابانے کول سوره دے صاحبان دے وزنو یقینو کو دیو چی دا غر واقعون بیہم پریوتون کرے پریوانی دا اللہ پر قدرتون او قدر ورخانا خوککم تور مخی ماویلیو چی کلام کی تختی دا او چت کڑے میں او دفار دا دے چی پر قدرتو خیم یا دوی منول اکراہ نشتر پتنگی لا اکراہ فید دید من جواب کو اکراہ پا دو کس بدا یو دا عقیدی او یو پاکامو کی برتن لسزاش تری نو دا اکراہ یو کو تفتی دخلا سشو مخ کی زان لا داورو سگورا خضو زان لا وقف او چه تفتی نکو نمونگو اکراہ فی لحکام دادا مرتد سرسختی ہوگا اکراہ فی العقیدہ نشتر لا اکراہ فی الدین نمراد اکراہ فی العقیدہ اور اسے ہی نعمل ہوگا اچھ در میں کتا استمردود واسکرو او بیان کی اچھ پر ایکی دی یاد کی پخپل او بیان کی خلق دا او خواب خازان بچ کے خلاف دلانا اوی رگی دلانا او یاد کم کلا جواب است رب اغست هو رب ستا بین بنی آدم د بنی آدمونه من زور اند شاگانو د دوینه ذریتهم اولاد د دوی او گواه کړي په خپل ځانونو باندې الست به ربکم اینم د ستا سره نو ویل دی بلا ولي نه گواه مونږ په دې دا گواہی ویلی واغستا جون وې تاسو په روز قیامت چې مونږ و د دینه نا خبره او گوری حدیث کی رازی دا آدم علیہ السلام دا شان ایدار بچی دا سی دسرو میگو پشان راست نو لوز دریز را غسته شوی دفار دا تاکید و دا تجدید یو پا عالم ارواح کی لگا سنگ دا آدم علیہ السلام دا شان دسرو میگو و بیا دا غید اولاد اولاد مسکتا دویم لوز پا حالات دا بلوغ کی چا خلی ورکو دیم دریم پا جو دا پیغمبر چه نبی لے گلے دا چه بیا قیامت کیونو وی چه منو خبر مناظره و سلورم صدی کی در محدثین و دردن عبدالحسن سرافی و او در مناطقه و دردن مطابر یونس در فارابی استاد ناغی ورطویل چای اندخوا ضروری ده نارا قویل نام اوران کشه دن حالان که بکار کو بلاو دن نو دا غم نمرش قالو بلا شاید نان تقول یا چوب و آئی پرز و خیمت چه من نوکا مصبت باناو دن ایا جو وای چې شرکړو مشران زم پپا او موږ اولاد رسول دین قرانه او کړه من تاسو ته آیا څنګه هلاکه باغ ذکرو باطل پرستو نه حلزم دارنګې مون واضح بیانو دلایل دې د پاره چې دی واپس شي د خپل حرام ته ومنن یا الله تر وګرځي او له پریوارې خبر دا وسړي الله بلان نکده مختو مطلو خلق رالا جتا خیری ہوتا پیغمبر تا اغوی گلنگاری گملوی بلاو خزی تای ورلان نکل خبر او سم چی جاج رضا که نو پرلن خلال شپت وردن او وقتی دا کارو کوئی جی جی مستی داشتی دارا خیار خلق داشتی که او دا پیر سی پرلنی تیوی ناو سری خودو اشی داو کمال نکل دونا دولت تی چې دې اراده او پریمان نه لاندو چې به بار راغو قرآنو یې مخ کېم چې ودا شي د باطل فرص چې پیغمبر خلاف کړو اندا شو او چې دې کې نه چې به بار راغو څنګه وې چې به بار نه دي چې خبرې کې دا چې خړلارې کې ته لګل شپې دې د دې بیانونو شو ګر څنګه دې سپو باندې بیان نه دي خبر باندې نه کوي هغه شیطان ملک په خبر هم نه کوي اگر ڈرامہ کو بتا سی لیدلے چاہاں صورتی ویل حسنگی ویل چسری تا قلحو نوزی کلیمہ نوزی کن حقیقت اگر یہودی دی یہودی دی خلاص خبر لیکن دل تدیر جائے کسی ہو کر خر کا چشمی واچھو تا شمل دے کافر ملک خر اوٹھو نو تا بدرو لیو ناوہ گٹھا لیو جسیم لیت خر بوتا لیو ما بسر خودولون دیو بیچی آف کار را لکی نو خرم اسی پیدا را خودش نکر دی سو ایک سیاست زبیر رضی اللہ تعالی نو خور والا اسوار رضی اللہ تعالی اگوی دو زبیر دا سیاست الفرس داست دا سیاست نتنگ رانمی دا خدمت نی سیاست سری دا خلق و دینی حقوق و الکول دا دین خدمت اکول دا ایمان و دا عبرو و دا عزت حفاظت شتره دا خوشی ازن دی دا خلقون دیتا حجوم غوریت وی دیر خلچی او طرف تین که یو بزرگی نیس حیثیتی نشتره دا خلقات مختبه کی چارا وسته اللہ چورکره امان دتان علم دایات رو زمانگا پنسلخا نووتو دے دامل داغینا انسلاف ہوئی لکا گڑ بیزا شکم دے اونی سیو دانا سویت اندہ پستک اس خطر ہو دے رائی گئی نو دے پاک دا رسیوتو اسیم پرین خودا چی دا علم نبارو تو سترگی تکی توری پٹی شو پٹا پڑون شو اوس نارواد پر دلائل لی بید حادری عملنا دا کتاب باد باو شیطان راگیر کدل رن شیطان خل قبض کین تبیا مفعول وی فاعل وی سبانا دو دتابی فاعل حقیقت کی فاعل وی اتبیا مانسی فاعل حقیقت کی فاعل وی او دتابیا فاعد باہو شیطان تبیا مفعول وی نو فاعل سکی حقیقت کی گورا تبیتو زیدن تبیتو زیدن ما تابیداری نشا اکرا در زید فَأَطْبَعَهُ الشَّيْطَانِ نُرَاگِرْ كَدَلَرَا شَيْطَانِ شَيْطَانِ فَائِلْ دَي رَاگِرْ كُو بَخْفَلْ قَمْزَكِ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ نُشُدَ دُمْرَحَانُ حُکم عام دے هر سوک چدا سے عمل کئی ولو شینا او کشی رضا او شی زمان نکر تک کڑے بوئے مندل را پدی لیکن دے ٹیٹ شو دنیا تا الالار جی دنیا تا واتبا ہوا او روان شو کل خواہشات او پسی دو ویسال دادے پشاند ویسال دا سپین صفت دادے پشاند صفت دا سپین انتا حمل علی کام لکے پدیس بی بانی الہس ندے حس حس کئی او کپری دین ویل حس بیام حس حس کئی جبر او باسی تازہ حوازہ کدر کلبو کی چنجی او پچک لگی دے اخلوازہ کی زکا بخاری کی راضی شیر یو بخلو بیا وافر سارے لگا سپیچ اتیو کی او دوبارہ نمولاوی ستاد کے ناسیم حیوہ کو نما بخری مادنو سپی بیا وافر سکے سن داری کدا بد ویشال له قوا کذبو بی آیاتنا چې درو وی پیا درو زمنګ نو بیان کړي ته بیان دې د پار چریو سوجو کی فکر کی بد صفات دې د قوا غا چې درو وی پیا درو زمن او په ځانو خپل وانی اوی دی مشرکان آسو کیا دللا چلارو کې الله او ته فوال محتد فوال محتدی مدغه دې په سبلار او چالو چې ګورا کې الله مدغه دې تاوانيان او یقینا په راکري مې دې جهانن په پار ډېر دې پیریارو دې انسانانو باندې انا دې دې په پار زونا خو نه کويږي په دې سره دې دې په پار او دې دې په پار سره کې خو نه لیدل له کوي په دې سره او دې دې په پار وګونه لای اسماو په لیدل نشي کوي په دې سره دا کسان کل انام پشان دا ڈنگرو دی بل هم ازلو بلکی خطا دی دا ڈنگرو نا خبم را دی حضرو دی ڈاند دی بلکل سور کاف بو پندو سلم کم بر اسرائیل شپک سلو اختم حود شلم کم تایداد ندی راند استر کی بلکی راند دی اغزون چیدن ندی پسیرو کی سور حج کی بین چیس سو او دغری او بلغافلون نا خبر دا دین دا اللہ نا دیو مانا ام دیو دی زان نا خبر ساتون کی دا دین دا اللہ نا اللہ لگری نمون خیستان او بلدی اللہ لگر پدی سر اینی آواز دعا وڑا یا رحمان و یا رحیم دامو اجبی تو خیر اخلا افریق دا کسان چکو گوالے کئی پدبور دا اللہ کی اسبات توقیفی دی دے دزان شروع شی کلوی واجب الوجود دے او کلوی قدیم دے او کلوی حادث دے کلوی یا بدوح دے او کلسوی لاحت تم لاحت زکوی چی دا کوگی پا یو سیخ بادی نبی علیہ والسلام چی وفات شو اختلاف بدیو چی رکم خبر کی دفن ویزاو لیگو کسان چی کمیو مخ کی تیار کو نہ ہوئی جائز خود وڑنی لحد والا مخ کی را گئی بیزد را نو لحد بہتر شخ جائز کم زینو کی لحد نکی گیا تا شخ بہتر لحد جائز شخ زمک ہو کنا دن نت کیو لستی ہوندے کی دیب جوڑتا لحد خوبوالی خبر وکړه او شیر ته پکې بل خبر جوړ کړه دې ته ویل هغه کوواله کوي الله نوم یادولو لپاره دی وایي اولیکا او د پرلنې پتون سره یو تړه نو بیا به بچی تکلیف نه مسری الله دې غلط نشه لپاره کتابونو کې لیکلي دي واړه قران چاپ کړ په زنانه ته بچی کېدو وخت کې تکلیف نه اور کوټه قران دې ځکه وته وتړه خاص دې دې ځکه د قران توهین نه د ساروی غاړه کې وتړه چې نا جوړ دې به خوشي ناوی وباسي سفر کدي ورته راځي کې قران دا کو دلاندې وباس غداري چې صدر شول سندیانو قران نیولې دې دلاندې نه وسل دې مانی قران نه دې قران ته غلط یو شی دی اوا خپل قران دې شی دولو دی مونږ ته اچو الله زر دې چې سزا ور کړی تا چې دیو کول او من خلقنا امته او دا چار چې مون پیدا کړی او ټولې دې حضور روان دی پاک او بری بنی آدیلون مخکم تیر شو زان سمئی او دو خلق سمئی مریم سورة المریم پچتر کنی یا امر کئی بیان کئی پاکا قائما بالحق قسطو دا توحید بیان کئی پاکستان چی دروگنی آیاتو نظمنگو سنست تدری جو هم حضر دی چیو بنی سمدیو لرا ندا سی دینا چی نبو کوئی گی یا سنست تدری جو هم دما کوم دیوتا ددا شي دینه چې دیونه کویږي مهلت ورکوم یا داسي ورورو دي سم دیولرا ددا شي دینه چې دیونه کویږي نن کوس مینل زما کرورو ده نن کوس مینا تا کیا دی کنه آیا دی زما کرورو چا چا پیر نه کټ کوم مسوتو هات را روان دي یوازې مې کوم د سټی ما لاندې وکړو ان شاء الله بلار به اندلاندی او پرکټه به اندلاندی ان شاء الله اللهم جان تخت افتانه قوم لی لهم مولت ورکوم دیو تا خدا مولت بهتر دی نا مخ کی ویلیو نا بل شر لهم بل کی سره رسول دی مولت دی یقینا کای دی نیول زما متین دی سخت یقینا نیول تدبیر زما دی سخت آیا دی سوچ نہ کئی اور سکتا ہی کڑی نہ ولی خس ہو جو کئی خس ہو جو کئی نشتہ دیں با بیان ان کی دوی بانی من جن نا سلی ون تو ندی دا مگر یرا ان کے سرگن آیا دیو نگوری سلطنت دا سبانو نوزمہ کی تعالی چی اللہ پیدا کری دی من شین دار سنم وان آسا آن یکونو دا کی دیشی اسا زر دې چوي قدير تر باجلو ما نذير اغلي نه ته دوی په کوم یو تازه بیان دوستو د دې قران نه به ایمان راوړي تازه بیان په قران دی یو نفس جواز دی یو نن سبا کې کوم عقیده د مواسری غني حقیقتا او په ګاډي کې د سیر مینه گڑی گی حراب زبور رکھائی ناروا دولو یو گناہ دار حرب تا قرآن اولل ولی منو بیزتی کی گی نکم زیکی چی دا قرآن بیزتی کی گی اغزی تا اولل قرآن یا غزی کی دا قرآن آیات زوڑان دول یا دا اکول دا ٹول سری ناجائز یو دا متعارف دا ویزونا د صحابه دور کې دا شنو چې یو صحابي بنا سره بلی کړو بل وغاړې تا چا چې معاصري غني نا فاقید شرک نن سبا اندر معمولی سوشي سړی ته ور خدای پتا به شي او په الله نشته کو په دا یې زنه الله اکبر نو نن سبا چې کو عقاید دي دا غا عقیدو پر بنا سرا اختیار دخل قرآن تازه بیان دی دا نمانی مصبل کتاب اومنی من یضلل اللہ چالا رچ بیلاری که اللہ فلا حادی رو نشتے سوکلار قدر کلو ویدرهم فی تغیارهم یا مرون او پری بکتی دیو لرا ویدرهم پریکتی دیو لرا پسر کشی دوی کی ریشانا ریشانا تپوس کئی تانا پبارد قیابت کی ایانا مرساک چکر بی رات لللن ارسا ودری دل رات لل وایا انما علمها عند ربی یقینا علم دری قیامت درات لو خاص زبار افسر دین لا یجلیها نخکارکی اللہ دی قیامت لرن لوقتی آپ وقت لوقتها په وخت ده الا هو مگر الله بکار کوي لام په معنا ده شي مراد دې نه وقود قیامت ده نه برازي ده قیامت مگر ده الله په حکم او کلیات چې پینځه ذکر شوی دي په حدیث کې او قران سوره لقمان اخري آیات یو قیامت وکړي پتا دا اللہ تن تیس پتا نشتا پیجنے سم صدی کی براجی و دغا براجی انداز رو نا یجلیہ نبخکارکی اللہ دی قیامت لرا پوغد دا اللہ ہو مگر اللہ بیخکارکی یعنی دا دیر دراتلو وقت علم اللہ تنی نور سوک بیلی دی پو بخواب ادا شکارو زبن دی اللہ سکی دل سره شویلې چې ستري کو سړې بچي بیمارو او مړکه ده باندې کورواله وطن شو روزدار بشو ساي په مړې کې نیولو دین اوس نه خلاصه سازار نمرې نمن کلارې تدریری مولیان بیرا وصل راوي بدا ویل لا یجلی حالی وقت الا هو یصادر او په تفاصل شو ریا بجور شو یا عمر شي سمانا قاتلی اوستو با قرآن مخلق وجنی اللہ دے غلط دا طریقی دی سکولت فی السباواتی والارض پڑ دی پاس بارو رو مذبکو کی پری بری سوکو انہی دویم اللہ درن دے علم دا اللہ پا بخلوق بارے پس بانون او پس مکی چا طاقت نشتر چه علم دا اللہ زکی حاصل پڑھ دے علم دا دی پس بانون او مکی کی خیابت علم چاہتا نشتر نبر آدی تا سبگر ناس آفام الا صحیحتم واحدا نبا وسیعت کولیشی نبا وافظ لیشی لکا صورت ریاسین کی جو توسیعتا وصیت تبم جوړ نشي د پوس کېتانه کانکه حفیونن هم گویا کېته کوشش کې د دې قیامت حال معلومه کنه اے حضور ابو بکر علی مسلمونه کې معلومات ورته یې کړی کانکه حفیون گویا کېته حفیونا ها کوشش کی دری قیامت سلک لکو معلومیت گیانا برا بوخی جی دا بوخی اگر بوخی دا نا کل ورد یقینا نا علم دا اللہ سر دے لیکن دیر دا خلقونا لا یعلمون نفویگی وائنیم وعدا دا خفل زان دا پارا دا خائدی او ندللی کولو دا ضرر الا ما شا اللہ لیکن کی گیا گا چو باری اللہ استثناء منقتی او کتو پوے لو پا منتنیاتو بند آخری گی گنا نو دل تروائی دی شوک سمار موتا ہوئی دری سمان جتا یہ حق پرس نو دل تبسوئی بانا نیم پو سن نیم پو نوال تموئی لاؤ سمیو کشری آوری دی مانا ناوری ناوری دی سر ناوری ولاؤ کنتو آرم الغیبا کشری پو آوریدو پاپوٹو سجور دا مخلوقنا لست اکسر تبیدر خیرن نو ډیر جمع به می جوړ کړی وې د خیر نو ډیر جمع به می جوړ کړی وې د خیر ان به سیدرې ماته سو ستکلیف سو یا لونتو لکه مخالفین وسویل زمنګ علی ها او تا تر رسول رسول علی وانتو پیغمبر دینه علی حتنا بسو نه مزه مگر یاون کې او زیر ور کون کې د پاره دا خو چی ما راوړي په الله الله غزت آیات لک مشکل لک الله غزت دې پیدا کړی تاسو له من نفس واحدتن دایو جنس نام دایو نفس نام او پیدا کړی د مینها یا ګرځولې د دې نفس د جنس نه زوجن جوړه ده چې آرام راشي الیها دیتم چې آرام راشي دې سره سکنا ان لباس لکم استاسی جامیری د عزت ورلړ چې د چاري به آرام وي چې ورلړ یې سره آرام ولنه چمړې چې بډا سړین زموږ ته چې مال خدای وو کوشش دی کېول او ولنه بیا دې چې د تیاری کې جوړ دا نیکه وګه کېاله ما زکه اوور بنا سبتم کتل په ځای ولې ځان شرمې څارل به حد نه پوره کیږي ا مشهور دي د خوشال خان خټک په اړه کې ولنه اکړه ما نو خواب مالدارو شایرو دوی شڑیو نو اپلنی سبایی دی گتل آروز بخصو نو دو ارسی بولی ناورت جواب بولی که بدن کی کن زیدیر سخت دی نرم هاوی کن دا نو دو تیوی چی پری منی چکو لگو نو دو باقون نو نو خوبی نکا اوی کم نرم دی ویدازی هننگی دی ویچک فیو لگو او هغه ته چې ټول فلک په دې باندې چې دا کوم چې ری ته نو ویسته نو دوی به زو سپور چې یو دوه درې چې او خیر کوش سوه بعد روان دي هغه چې ته تیلی یاري شي دا تیل به نه ویسته دا لګیا دا ماشوم دی اوسه بصور نور باندې داړ نور دی چا چوي او خوشاله د پټک د خیال دی تیلی نه خیر وایي ما ویلې چې چاچ پلاس نور تناس تور تیلی به خوچې ځواني وي نه خوشحال وي نه خټک وي نه خالي وي خبره باندې پوه شو نو او ورته کتل لستک سر ته مید الخير هو جعل من هذا وجه عليس كنا اليه ارام فلما تغشاها مار کله چپټه ایکړه دیلره ها اغیر رای پتھا جا حملت محمل واغس و حمل خفیف سپک فمر رد بین تغشاها تفرید پا محضوظ بانی لفظی ترجمه کوم لگ مشکل دی بیائی حل کوم نو واغس و حمل سپک فمر رد بین نو پادشوا سرد دی حملنا یو مانا دیم گر زیدلبا بیهی سردری حملنا نو هر کلا از خلق چی درون شو رو چگ اکنا اللہ تن چی ربو دری دوانو خزیو دخوان یه اللہ کرا دی کو منتا سالیان روح بچے نو خواب خواهیو منتا شکر گزارونا نو هر کلا چی ورکو دی دوانو تا اللہ بچے نیک دوی ګرځول دی الله لپاره شرکا حصادار فیما پاس کی هغه بچی کی جوړ کړو دی دواړو ته بلند دی الله دا سن چې دی حصادار ګرځي الله سلام دلتا یو خو کلام کې تفصیل لیسکر الیها کلام ختم شو ورستو دا خا تفرید و محذوف بنی کذالک خلقنا بعضهم من بعض ثم یزوج بعضهم بعضا بیا دا هر یو سړی بچی پیدا کیږي هر خزه او خاوند دا چې غوي الله ته دا حکم دی عام یا دا جواب چې دا حکم دی عام ولی دی خو وګورئ شيږي چې سوره دلالت کوي ناغم په دوه باندې تشریح ده هر مور او پلار ته حکم دی نه آدم علی السلام کا. بعض خلق دلته واقع ذکر کړی دا آدم علی السلام بچی رکیدل د هوا وای دا یو لره بچیو نو کلا چې دا بچیو حمل یو شنو الله کنيک دراکو مونږ شکر وباسو بچی چې وسو نو نو یو لکه خوړو شیطان دا یو توي چې وتوي چې عبد الحارث یا بازو یو اتو کې حارث تس حارث ابن مسکین دی و نسائی استاد هم دی نو ایدا شرک په تسمیه یو کرا نمنګ وایو چې انبیا منزه پاک دی باسون دی د شرک نه خصوصا نه د کفر دا روایت نقل کړلې امام ابن کثیر نور و حدیثینو امام ابن کثیر وی او خلق چوئی حارس نم ده شیطان شرک فی التسبیح مستد احمد ترمیزی کیون نی ابن کثیر وی یو پدی که امرار ابن ابراهیم دا نقصان نی بل دا موقوف ده صبرتا رضی اللہ عنہ قول لے درین حسن بصری ملاقات دی سرنر شوی او مراسیل دی حسن بصری کر ریح عمر ابن ابراہیم باری کلام دی اغا ثابت نہیں غلط سڑے عمر ابن ابراہیم باندې جرح کړی دی ابن کثیر نور محدثین دا بتول دی مستدرک د حاکم کیوم دا روایت ذکر دی نو صحیح خبره ده چې دا غلط د آدم علی السلام پورې تړل دا غلط دی الیها دې دې باندې کلام ختم شو ورسره د آدم علی السلام د هر بچی تذکرہ ده ندا آدم علیہ السلام صحیح خبر ہم دارا نو سو گورے فَلَمَّا تَغَشَّهَا نُعَرْكَلَن چِ پٹا اکرن ہا دیخ پرلنے گرا اگر پرلنے گرا یعنی جیمائی اپڑا ہم بستری اپڑا حملت نحمل واخلی دا خزا خفیفاً حمل سپک فمرت نپاتشی پدی حمل سرا بیه پا دی حمل سرا یعنی پاتیشی سرا دا دی حمل نا سوق پاتیشی حمل غرشی یا خمر رد بیه رات للکی گرزی سرا دا دی حمل نا نو دلتا جنس مراد دی جنسی خز و خاون مراد دی یا تقتی دا دادو جواب نو هر کلا چترا نشی دو فریاد کئی اللہ تان دوانا چه رب دید دی دوانو خزی و خاون اللہ کراکی منتا بچینی کینی رو مخاب خواب شکر گزاریو نوار کلا چه ورکی دی دوانو تا بچینی ایک نو گرزی دیو لہو دی اللہ را پدی کئی صدار دفلاری بابا پی نظر و پزیارتونو میں بختلے دی دست یوی آواز سکی چنیو تے ورکرین بلند اللہ داغن چنیوی صدار گردی سبحانہ ایو شریفورا آیا دیوی صدار گردی آوا لا یطلق شیعا چیسی نری پیدا کری ضعفت طالب والمطلوب او دیو پیدا کری شوی دی سور نحل اطلسم کی میلی شلن کی میلی راج پارسن فرقان کی میلی اموات غیر احیاء لا يشعرون ايان يبعثون عن دعائهم غافلين غافلون غافلون ولا يستطيعون لهم طوان لري ديو دفار دا لسكي ولا انفسهم ندخل ذان لپاره انصرون دیندار وان تدوهم الى الهدى او کرابلی تدیو لرا دی مشرکان لرا فترد حق نراجی تاسی بسی لایت تبیو کن نتابی کی گستاسی برابر دی پتاسی بانی شبری مکنی مشرکان لرا یا تین چوکی دی ولی خطب اللہم ان اللذین تدعون من دون اللہ یقیناً آکسان چرا مدد کوئی تاسی بید اللہ نا عبادن امثالکم بندیان دیستا چونتا کی محتاج اللہ تا فدعوهم راو بلی زورن ازت عمر لی زورن دی فلی استجیبو لکم پکار دیشی خبولتیاو کستا چی کچریی تاسی رشتی نی سڑی را رسی گی پاسباب و اسباب ختم دی تاو اللہ صحبی برابر کریو جامی ریتنی ویستری غسل دیوار کولو جنازه ریکولو قبر تری کودولو اخوضل خوابا چول آجز رو علکو ایتا آجز تا دعا ہو گئی او چی بیاوی ویتا تاس احتیاط دی بیاتنی فتماس میں اٹھی کلو ویتا تا نقصان در کی کٹ با دبانی وارے داو کیا دادلو اسباب نشتری نشتر سی آئی دی دیو دا پار اخپین چتلل کئی دیو پدی یا شتے دیو دا پارا لاسونا چنیول کئی دیو پدی نیسی یا سترگی دی چنیدر کئی دیو پدی سران یا غوگون دیو دا پارا آیا غوگون شتری دی چی آوری در کئی پدی سران قولی دو شرکا کم راو بلی فلی صدار بیا تدبیرونو کی فلا تنزیرون لاس مخلاس دنی ریگا ما تا محلت ادران شیخ القرآن رحمه اللہ وی وفا دو وزیر سر جنگو انگریزان او دا کتا خلق دا فوجان دا غی نوکرانو فاغی حملو اقا مثال لنن سبو او اقا فوجان دیر گاڑی ووی منگا میا والی تطلو مرگره ورا سرم نویاغی او فوجی اشار ہوئے ہم مزار محمد پر مر جائیں گے مسلم وزیر کو کٹ لائیں گے امار دویر چداشی ہم مزار فہرنگ پر مر جائیں گے مسلم وزیر کو کٹ لائیں گے امار دویر تم گویا ہوں تا شدامی مایا لکا فوجیان افکت بردونو اے برا افسروں او ته فریګې کم نه دي ولاره فریګې میمانه ته پوسو کو واغه وڅې چې دا حقیقت دی ټول روډه وجه مسلمانان دی به زش پدا ای مګری باندې کمیټې هبت ته شو د روان ګاډي نو وزول دا به وکړو و دیو نه شي ایما دا صورت شو وروګو سورې آرا کله مخله خوشاله وکړه دا ویمائی دو بیان شروع کوم خدا مرگره می چه دل از یه روشی نکتی و دفجی که فوجی توی پاس دیو دوشن آو بودشو میں از مدیو گردم سر چه کل کزی دو میا باری که ایسا خیلو تطل دوی دو کریت ایراک لن دفرو تو ویمائی آگا تور که جز دام خرخید دیم دکی مسئلہ که دا بیان مسئلہ چه بیانی ویمانی تپوسو که تو اڈن نئی اڈن دیوئی گئی مائیڈم چه میدان توزی نو پروانو ساتی دا مسئلہ چه سرے بیانی نو پروانو ساتی دیتا دا سی مسئلہ ما مختصر بلا سایی بولا اللہ اکبر انا ولی یاللہ یقیناً مددگار زمان اللہ نی آغا اللہ چرابی لگو کتاب پری مسئلہ بانی او دا اللہ یتولى الصالحین مددگار دے رسول نیکانو یا ولی معنا دوس بنا دلی ولی اعظم ذلو بالحرب پاکستان چرا مدد کوي تاسو بيد الله نه توان نه لري تاسو دې امداد نه خپل ځان امداد کولې شي وایم تدوم ال الهدان او کثرا بلی را مشرکان پسرب د قران نه اوري وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران سوره فاطر 14 کې اوی نه تدیول چې ګوري تا ته او دی نو ویلي حق یا هغه درګاهونه دي چې شګلو دی انسانانو جوړ کړی او ذل اسوا کارو نشان قران اول ذ شرک ابن عربي وای کارو نشان قران اول ذ شرک وزیل اخاف ہوئی ختمولو تا ختم کاری دشن وابر بل عرف او ایدا کوا دا دین عرف مان دین دانا چه عرف دا فقہا وغزان لمسر اما خوارا ودا جایلانونا ناکو اخلقونا او کرسی تاتا شیطان سوسوسا نظغن سوسوسا دفار دبوسا کولوم یہ شریعت اس بیان کی دا معمولی شریعت آتنے گئے کی نا نفس تائید باللہ سڑے کو آنا دے جنگ و سرونے کی نا پنا وارا پنم دا اللہ یقینن دا اللہ اور عیدن کے اپوا دیں یقینن آگا کسان چیاری کی دا اللہ نا کلا چی ورا چی گی دیو تا تائف ہم تیف ندے مانا خیال خیال من الشیطان اینی وسوسہ دا شیطان دا دن خیال دا شیطان دا دن تذکرون و یاد کری اللہ خن ناس و تولی بلی کلچه تیاد کی اللہ نو دے پٹی گی فیضاهم مبصرون نو پدغ وقت کی دیو مبصرون پوہوی یا لیدون کیوی پوہوی دیو پخبل زان چې شیطان وستو کوي کوی ضعیف وسوسه د شیطان لکه حدیث کې راځي تا ته وراشي یا دا باندې خو دغه څه شوې ته خو الله پیدا کړ او دا هو چې الله چې پیدا کړ دا وسوسه یې ورته چې ته وځوې اعوذ بالله من الشیطان اباتا شریمه راځي خبره کوي چې الله په وجود اخلي دلایل اویا مې زما کړي نور ازمیدار تلای یو ای کولن به شرر الله په وجود باندې تشاغلی دلیل اوی ور کې راو پوته کې واز چې شو غره مې ته دې چې د الله په باره کې دلایل کو ادا شو تاسو ته وی اویا یم نه یې درس دا چې رب العالمین او ور د دوی ان شیطانان مشرکان راکاږي دی ولرا فل غیب سرکشی کی او سستی را کئی کمی نکی پر اخیل گمرا کئی او کلا لم تا تیم چرازلو نکی تریو تینی را نوڑی تسب و جزا نوڑی دیو لو لجتا بیتا هم ولی دی دزان نجوڑ نکلن زان نبی جوڑ کرنی بی دا استحضا انوی ولی دی خبر خبر غنڈ نکلن او آیا زتابیم دا چوائی کی ما تا درب زمانا آزا بسائر من ربکم دادا اقل مندی خبری درب ساسی درب ندی انستاس درب دکر ندی او ہدایت و رحمت دفارد مومنانو او کلا چولستش قرآن نوکی دی دیتا او چوب شئین خواب خواب پتا سی رحم اکرشین فتاوی کبرا کی ذکر کئی شیخ الاسلام ابن تیبی رحم اللہ اجبہ المسلمین دا تباب و مسلمانان و اتفاق دی علا ان هذه الآیه نزلت فی الصلاة 143 صفحه چه دا آیات دا موس و مارکه دوری منصور شاگیر اغا کیم دی مصنفه دی ابن ابی شیبه کیم دی امام بحیقی رحم اللہ هم ذکر کری سرد دین شافی الوصله و امام راضی ہوشی دا د کافر مبارکی امام راضی نقل کوي چې سو کوی چې دا د کافر مبارکی له خدا غلطه اخر کوي دا د موسی مبارکی چې سو ګوري نه نو څه وکي سو کوی دا چې خلق دا چې خدا غلطه دا د موسی مبارکی نو ګوره دوه لفظ یې ذکر کړه یو استواب له انسان هغه وای نو وګورته کېده نو چې هغه ته ناوري نو اسیان چې تر کار نه بلکل جو اتباع دیتا لال لکم ترحم و یاد کرا قل فی نفسی کا فضل کی تا پاجزه او په پټه نه وخیفتن رور نفسک زړه 55 آیات کې هم تیر شو او رور دون الجهر نپزورا بيد جان نه نپزورا من القول د وینانا چې چغې وې الصلات والسلام علیه بچو شو لا اله الا الله بالغدو سبا والاصال بیگا او مکیگا دنا خبرونا یقیرن آغا کسان چستا عرف سخنی زان لوی نگنی دا عبادت دا اللہ نا پاکی بیانی دلی اللہ او دی اللہ لردی تابدار سورت ممتازو دا نور سورتونو نا بذکر دا اکسرت ادلہ نقلی او سرم دارن لممتاز و دنور و سورتونونا فدی آیا سردور الجهر من الطور یا طائف من الشیطان دارن لممتاز و دنور و سورتونونا عباد امثالكم دارن لسورت ممتاز و دنور و سورتونونا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا دارن لسورت ممتاز و دنور و سورتونونا اولائک کلا نام بل هم اظلنو خبی لاری او نتقن الجبل فدی عنوان سر او دارن لا فانسلخ منها خطبه الشیطان دارن لسورت ممتاز و دنور و سورتون پا ذکر دا نبی الامیت و سلام مکرر دارن لپا خاص عنوان سره القل الواح واخذ مراش خاص عنوان دا لده هم مانا نور زینو کیم دی نظائی رشتر دی دارن لمشارق الارض و مغارب هان سورت ممتاز دا نور سورتونو نا فذکر دا اتذر موسیٰ و قوگو ویزرک و آلیحتک نور امتیازاتی مشتر